Hej och välkomna till det alldeles allra första avsnittet av Spoilervarning. Jag har spottat nu att Linus Svensson är med mig som alltid, eller på säga, men det är lite tid att säga det eftersom det första avsnittet. Men Mikael Magnusson. Hej! Tack så mycket för att jag får vara här och för att vi ville starta den här podden med mig. Tack så mycket för att du får vara här i din alldeles egna podd. Men det känns inte riktigt som det är min podd än, för att det var du som tog initiativet. Och har varit den ledande i det här projektet, typ hela vägen. Men jag ska göra det till min egen. Ja, det kommer det bli. Men jag tvingade dig lite in i projektet. För jag ville göra den här podden och ville göra den med dig. Så du hade inte så mycket att säga till om. Mm, varför vill du göra med just mig? Jag kan ta det här som en anledning att få lite cred just nu. För att vi har tillräckligt lika men tillräckligt olika filmsmak för att det ska bli intressanta diskussioner. Och vi pratar, ärligt talat, 90% om film när vi umgås. Det är ungefär det enda vi pratar om, ja. Vilket ja. Kan vara irriterande för alla andra som är i närheten. Så det är bra, nu har vi ingen som kommer och stör och som vill att vi pratar om något annat. Nej, precis. Eller ja, det vet vi inte. Folk kan kommentera och säga att vi ska prata om annat. Det kan hända. Men då skulle man inte lyssna på den här podden. För att det enda den här podden kommer handla om är film. Ja, bara film. Ska vi gå igenom vad den egentligen är? Det är ju så att det finns en podd som heter Play Before You Die som spelar igenom alla spel i boken 1001 Video Games You Must Play Before You Die. Och den har jag lyssnat på och så bestämde jag mig för att vi skulle göra exakt samma sak fast med film ungefär. Så bara snor deras koncept rakt plagiat. Av. Plagiat. Hela världen lever på plagiat. Så varför skulle inte vi göra det? Nej, precis. Jag hörde faktiskt av mig till dem och frågade och de tyckte det var lugnt. Även om de tyckte att vår podd skulle heta podden som gör exakt det Play Before You Die gör fast med filmer. Lite långt skulle jag säga, men annars ett bra namn. Ja, verkligen. Jag tyckte vårt nu var lite mindre och smidigare. Men det vi kommer att göra är ju då helt enkelt att varje vecka välja ut en eller flera nya filmer. Vi kommer att använda en random number generator och få fram en sida i boken och se den filmen och prata. Du får nog förklara vilken bok det är nu också, för det har du inte nämnt. 1001 filmer, du måste säga innan du dör. Som är då en bok i samma serie, fast om filmer. Jag har köpt upplagan från 2014, så det är den allra mest uppdaterade delen. Vilket ju känns bra, eftersom både du och jag tycker väl lite mer om moderna filmer än sånt som är gjort innan typ 89. Lite så. Vi är ju såna unga jävla 90-talist-slinglar som inte riktigt... Alltså jag kan uppskatta gammal film, men jag tycker ju modern film är bättre. Det är få grejer som verkligen håller tills idag, skulle vi säga. Ja verkligen. Saker åldras. Och inte bara att saker så här fular ut eller att det är svartvitt, alltså, utan att hur man skådespelar och hur manus skrivs och hur allt sånt går ju framåt. Alltså berättarteknik. Det gör det verkligen. Och det kommer väl också vara ett av kriterierna när vi kommer recensera de här filmerna vi tittar på. Att vi kommer inte riktigt ta hänsyn till ifall det, ja, men det var så på den tiden och det var bra för sin tid. Utan vi går ju efter om den är bra för den här tiden som vi är just nu. Ja, ska vi gå in på det? Ska vi ha det som vår första del innan på den? Att vi ska helt enkelt prata om hur vi kommer att bedöma filmer. Och som du säger, vi kommer att vara ganska respektlösa mot... vi kommer alltså inte ta i åtanke när den gjordes till så stor del som jag tror har gjorts i boken just nu. Är inte den lite uppbyggd efter så här filmer som har haft en inverkan som gjorde någonting att den... Det var någon form av vändning när den kom 63 eller någonting sånt. Mer än att det var en skitbra film som kom 63. Eller har jag fel nu? Nej, men lite så är det väl. Alltså det är mycket viktigt. Och jag tycker att vikt är viktigt. Alltså vi ska också ta i bedömning att till en viss gräns i alla fall, om den här filmen är enormt trendsättande eller... Jag menar, en film som Indiana Jones. Jag är inte ett jättestort fan av Indiana Jones personligen. Men jag skulle säga att en film man bör se... Ja. För att den har lagt grund till väldigt mycket och du kan se spår av den. Sen den är bra för att den både lägger grund och så har den ju fångat upp och representerar en lång era av matinéfilmer. Och med det i åtanke skulle man ju då kunna säga typ Hunger Games också är en sån film som satt igång en trend av dystopiska tonårsfilmer på senare år, till exempel. Ja, ja precis. Vi ska ju inte bara titta på filmer och bedöma dem, utan vi ska ju mot slutet ta det stora beslutet om den här filmen platsar i boken eller inte, om det här är en film man bör se innan man dör. Mm. Precis så, på samma sätt som då Play Before You Die. Det de gör lite annorlunda som vi inte kommer göra, det är att de ersätter spel. Att när de hittar ett nytt spel så kommer de stoppa in det då i sin egen lista. Men vi håller oss till att bara gå igenom den här boken och... Det tycker jag är ett väldigt bra beslut av oss att ta. För helt ärligt så tror jag inte att jag kan komma på 1001 filmer sådär. Om jag skulle byta ut hela boken så vet jag inte om jag hade kunnat komma på ersättare. Alltså jag har sett mycket film, men det är ganska många i antal liksom. Ja. Mycket av det de gör där är också att de ersätter inte alla spel direkt. Inte så att när ett spel inte platsar så hittar de ett nytt direkt. Utan det kan också vara så att de spelar något nytt. Och vi kommer ju se nya filmer också. Men jag tänker att det ska inte ha en stor del i den här podden. Så det blir inte jättemycket aktualitet. Även om det finns en risk att vi har specialer. Ja, det finns en väldigt stor chans för det, skulle jag säga. Inte risk. Nej, precis. Vi har ju diskuterat om vi inte... Att det kommer vi prata om mer i slutet av podden. Men om vi inte ska inleda det här med en special. Så att nästa avsnitt, som blir det första avsnittet. Det här är väl avsnitt 0. Men att nästa avsnitt 1, skulle vara en special. Men mer om det senare. Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. Nu har vi förklarat lite vad podden är. Ska vi prata lite om vem vi är? Det kan vi väl göra. Jag kan väl absolut tänka mig att de flesta som kommer lyssna på det här avsnittet, avsnitt 0, kommer ju veta vem du är åtminstone. Ja, men du satsar väl lite mer på att låta dem veta vem du är. Underbart. Min plats i solglansen. Så, vem är du? Jag är Michaela Magnusson. Jag är 22 år. Jag har fyllt i år ganska nyligen. Det är svårt att lära sig hur gammal man är. Ja, du lät väldigt osäker. Ja, men det är så här, efter att jag fyllde 20, typ efter att jag kunde gå på systemet, så har jag väldigt svårt att komma ihåg. Inte på grund av att jag går på systemet, utan för att, jag vet inte, det spelar inte riktigt lika stor roll längre. Men 22 år är jag i alla fall. Kommer ifrån en liten bondgård utanför Lund från början. Har varit intresserad av typ media och sånt. Ganska länge, typ fotograferat och sånt, började jag göra när jag gick kanske 7-8. Och det ledde väl så småningom till att jag började plugga journalistik i Kalmar. Och det var där vi träffades. Ja, det gjorde vi. Och är nu båda utbildade journalister. Du jobbar väl inte som journalist, men du jobbar ju med media i alla fall. Ja, jag var verkligen inte som journalist. Jag har testat det lite grann under ett sommarvikariat nu i somras, men det var inte riktigt min grej. Så nu jobbar jag istället på den fantastiska underhållningsproduktionen som heter Partaj. Ja, ja, helt underbar. Fantastisk kvalitet. Och där jobbar jag som rekvisitör. Ja. Och det är väl lite vem du är. Vi kan ändå ska nämna vem jag är, även om, som du säger, jag tror det kommer vara många som vet det. Eftersom jag är ju lite av en podcast. Legend. Oj, ja, nu slänger vi oss med orden här. Men jag kan väl hålla med om det. Och jag kan ju också känna att jag... Nej, det får du inte hålla med om, för det är jag inte. Men jag har gjort lite podd innan. Du har gjort några poddar. Du har några följare. Du har så här, ändå lite ett following. Jag kanske kan få några att lyssna på det som bara känner mig. Men vi får se. Du kan ändå presentera dig för dem i sådana fall. Ja, precis. Jag är också från Skåne. Mitt i smeten där ute på... Jag är väl inte riktigt från en bondgård, men alla mina grannar var antingen bönder eller sommargäster. Så liksom så, landet. Du hade ändå nära till Lund, så du är väl lite mer stadsbo än vad jag är. Jag har ändå gått, fast du gick också gymnasiet i Lund i och för sig. Så att ja, jo. Men sen möttes vi som sagt i Kalmar. Och jag har pluggat journalist och nu jobbar på Posten. Vilket är en fullständigt logisk utveckling. Och nu ska jag inte säga för mycket, när den här podden kommer ut kan jag mycket väl inte längre jobba på Posten. För jag får så här 2 veckor framåt hela tiden. Vi håller tummarna för att du får stanna kvar på kontoret i Järfälla. Och ja, kul. Göra livsviktiga uppgifter. Det är ett fantastiskt jobb. Men anledningen till att folk nog känner igen min röst kanske är för att jag är med. Jag skriver för sidan Svampriket och pratar ju i Svamppodd. Så jag kommer ju lite använda den plattformen till att sprida vår podd. För jag menar, ärligt talat, är inte vår podd mycket, mycket viktigare? Det tycker jag absolut att den är. Det behövs. Jag tycker den behövs i poddsverige. Eller något. Det är ett stort behov av två människor som sitter och pratar film. Ja, vi är faktiskt inte två män som sitter och pratar. Så där är vi ändå lite olika. Och faktiskt, jag har inte lyssnat på så många poddar där det är en av varje kön som pratar. Det är mest där tjejduos eller killduos liksom. Ja, alltså vi bryter konventioner hejvilt här. Sjukt, vi är ju bara vita och medelklass, välbärgade och så vidare. Men annars så. Annars så. Jag tänkte att vår prestation ska inte bara vara att berätta om liksom vad vi har pluggat och var vi har bott. Utan alltså den filmpodd så har jag tagit fram lite frågor om film. Och inte frågor som i att du ska, inte kunskapsfrågor, utan frågor om din relation till film. Jajamän. Så nu ska alla få granska dig och din filmsmak. Åh nej, Judgment Day kommer här. Vi får se vad folk tycker om. Vad jag har att tycka om film. Ja, det kan ju vara så att folk bara hör vad vi har att säga nu och bara rakt av avfärdar oss och säger att det är skit. Vi hoppas på det motsatta. Vi hoppas på det motsatta. Men den första frågan är ganska rätt fram. Vilken är din favoritfilm? Min favoritfilm är så mycket som Lejonkungen. Alltså den fina Disney-klassiken från 94. Mm. Detta vet ju alla som har varit i kontakt med dig i mer än en kvart. Ja, ungefär. Ja, vi hade ju en fin liten grej precis när vi började i Kalmar på universitetet, att man skulle gå fram och presentera sig för klassen typ. Och om någon anledning så blev det att jag pratade inte om mig själv, utan jag pratade om Lejonkungen i en kvart typ. Inte världens bästa början så här, när man ska göra ett första intryck skulle jag väl säga, men så var det. Ja, men det visar ändå en inblick i dig som person via Lejonkungen. Ja, alltså jag skulle inte säga att det är världens sämsta grej att vara relaterad till ändå. Alltså visst att det från början var någon form av barnfilm, men det är ju ingen som riktigt ser det som det är nu som har sett den i vuxen ålder. Nej, och det är ju ingen, alltså det finns väl få människor som tycker illa om den här filmen. Det är väl ganska allmänt sett som en helt fantastisk film. Ja, det skulle jag säga. Men ändå så måste du motivera, varför är det här din favoritfilm? Alltså det är såklart att den har ett visst nostalgiskt värde. En sån film som jag såg varje dag i 3 år, typ. Men även efter att jag slutade göra det så såg jag den ändå typ minst 2 gånger per år kanske. Och anledningen till att jag kan se den så pass många gånger är för att jag tycker inte den har några fel. Alltså jag kan inte, jag kan inte pinpointa något som fattas i den. Och jag kan inte säga att det är en scen som är onödig eller som är dålig, utan jag kan bara så här rabbla upp scen efter scen efter scen som är helt fantastisk. Det finns ju en brist. Det finns en stor, klar brist i den filmen. Och det är ju att Matthew Broderick gör Simba. Men där har vi också det här med att se Disney-filmer på svenska eller engelska. För jag hör ju till den här skadan som faktiskt ser dem på svenska. På grund av att det var så jag såg dem när jag var yngre. Och Lejonkungen är ju verkligen en av dem som jag har sett den på engelska någon gång. Bara för att jag ville höra Jeremy Irons till exempel. Mm. Men sen, jag tycker ju den är bättre på svenska. Det är det jag är uppväxt med. Och han som gör Simba på svenska, Frank Ådahl, är ju helt fantastisk. Så den lider inte av den bristen, åtminstone i den svenska versionen. Jag är ju sån som tycker de är nästan alltid bättre på originalspråk. Även om just under den eran, den här klassiska Disney-an, så var det en väldigt bra översättartrend. Det var ju bra översättare, och de gjorde någonting som... I USA så gjorde man ju ofta så att man tog kända skådisar som skulle göra röster. Eller man försökte liksom få in ännu mer publik genom att använda kända personer som gjorde rösterna. Medan i Sverige så tog man folk som faktiskt var bra på det. Folk som är röstskådespelare eller som liksom som passar till rollen. Mm. Och det är där jag många gånger tycker att den svenska kan vara bättre. I fallet Matthew Broderick säger det så. Det här var ju under den eran när... Av någon konstig anledning så hade Hollywood fått för sig att han hade någon form av talang. Det höll i sig lite för länge också. Det börjar väl i, eller han gjorde inte många filmer, men han fick ju ändå en del stora roller. Jag menar, det börjar ju med Ferris Bueller's Day Off, som många, som är en bra film, men som är bra trots honom och inte tack vare honom. Ja, exakt. Och sen, nu har jag inte jättebra koll på Matthew Brodericks karriär, men de som kommer upp ut är ju den, och sen är det Lejonkungen, och sen är det Godzilla. Och sen är det Inspector Gadget. Åh nej, Inspector Gadget, jag hade glömt den. Ja, den är så fruktansvärt dålig. Alltså på något sätt så passar han ju ändå i den. Alltså för den är, han är ju ändå väldigt goofy karaktär, och då är ju ändå han ganska bra att spela den rollen. Sen i filmen säger han rätt värdelös. Men... för att han är ju inte så... alltså han känns inte så här goofy. Alltså, för det finns dåliga skådespelare som kan vara lite så här goofy dåliga. Men han är så stel och jävlig, tycker jag. Det är det som är mitt problem med honom. Men det är det jag kan köpa Inspector Gadget. För att han har ju så här stela drag. Han är fan typ halv android. Han kan ju ändå... Okej. När du säger det så fine. Det, man kan ursäkta det. Om man verkligen vill. Jag ska inte säga, jag har inte lagt ner så mycket tankekraft på det här. Det är bara tagit ut tunna lyften nu. Men om jag skulle säga en roll han passar bäst i då, så skulle det väl vara den. Så är det en dålig roll. Ja. En dålig skådespelare i en dålig roll. Ja, vad bra. Men vi har alltså etablerat Matthew Broderick bra i Inspector Gadget. Inte så bra i Lejonkungen. Men jag tror framförallt att det... det blir så tydligt där för att alla de andra engelska röstskådespelarna i den filmen är så jävla bra. Och då är han liksom som nitlott bland de andra liksom. Ja, exakt. Jag ska väl också svara på frågan? Ja, förlåt. Det är jag som ska ställa den frågan då. Ska du ställa frågan? Ja, det är så att ifall lyssnarna har glömt den. Ja, eller om vi vill göra någon goofy klippning så är det lättare om jag ställer frågan också. Så Linus... vilken är din favoritfilm? Det enda jag kan tänka på nu är hur jag ska klippa dig så goofy som möjligt. Men... du kan göra om min röst till Matthew Brodericks röst kanske. Så blir det jättegoofy, men lite stelt. Ja, det finns ju en speciell Matthew Broderick-effekt i de flesta ljudprogram idag. Nej, men min favoritfilm, och det här är något... det börjar bli lite jobbigare att säga det. För att jag älskar den här filmen, men jag har ofta svårt för andra människor som älskar den här filmen. Och det är Fight Club. Den unga vita mannens bastion, liksom. Det är verkligen vår Citizen Kane. Varför är det din favoritfilm? Det är väl lite som du säger det, att det är en... som om Lenkung då, att den är så komplett. I det att skådespeleri, manus, klippning, kamerarbete, allting är precis så bra som det skulle kunna vara. Det är ändå inte så många filmer som är sådana, tycker jag. Alltså, det är därför det är så svårt att byta ut sin favoritfilm eller sina favoritfilmer, sin topp 5 eller någonting. För att det är väldigt, väldigt få filmer som har den kvaliteten att de är liksom... i ens egen, alltså enligt ens egna standard, perfekt. Ja, precis. Och sen räcker det inte att en film ska vara perfekt heller. För att det finns filmer som jag kan märka som att den här filmen har inga brister. Men den har heller inte något som sticker ut eller gör den speciell. Alltså den har inga extrema toppar heller. Mm. Och därför hamnar den inte lika högt. Men Fight Club har både och. Den är, eller har inga dalar och många toppar. Vad är det du tänker på när du tänker på folk som tycker om Fight Club då? De här du inte vill associeras med. Ja, men den här unge vite mannen som känner sig lite missförstådd av samhället och samtidigt lite överlägsen och douchey och jämställdistisk och såna här. Så jag vet inte varför riktigt. Men ju med de som i alldeles för hög grad tycker att den här fascistiska gruppen som de faktiskt bygger upp i filmen är ball. Den typen av människor. Som inte fattar den, att det är, som tror att det bara är en cool action thriller och inte att det faktiskt är en mörk komedi. Är det inte lite större med de också som ser den och tycker att den är så... eller att de känner att de känner sig så djupa genom dem. Att, men jag fattar det från början. Jag är så himla så smart typ. Alltså lite samma typ som typ ser Zeitgeist eller någonting. Och nu ser världen på ett helt annat sätt. Exakt, Zeitgeist-människorna. De är, det, men det är ju också sådana människor som även tittar på... Om man sätter en grupp så, Matrix och V för Vendetta är väl lite samma människor, känns det som. Ja, lite Inception också. Ja. Att det är så här, alla bra filmer, absolut. Men det är inte, alltså, de är inte världsomvälvande på så vis. Alltså, det är fortfarande bara filmer, faktiskt. Mm. Och de är inte så smarta. Så tror folk som bara, det är en så smart film. Det kan vara, alltså, de kan ju vara genomtänkta. De kan ha liksom, ja, ett unikt koncept och så vidare. Men sen, det är svårt att säga vad som definierar en smart film. Ja, jag tycker det är ett så himla konstigt begrepp. Men däremot så säger jag genomtänkt. Och det skulle jag säga till exempel Fight Club är. Det är en genomtänkt twist. För alla vet att nu heter vi ju Spoilervarning. Den här podden. Och vi kommer att spoila en massa. Men vi ska försöka att hålla oss till att i alla fall spoila filmerna vi pratar om rent allmänt mest. Inte gå in och så här spoila hej vilt så att det är ett minfält för alla som inte sett alla filmer vi har sett. Och på något sätt alltid varna innan, för att det finns inget värre tycker jag än när man, alltså, när man säger spoilern direkt innan utan någon form av förvarning. Och det eller jag, varnar i efterhand. Ja, bara, spoilervarning. Ja, men det är för sent. Det kommer inte hjälpa mig. Och det här gäller, nu, det här är ett väldigt viktigt ämne för mig. Även när det är filmer som är lite äldre. Alltså, förlåt, men man kan inte ha hunnit se alla filmer som kom ut på 90-talet. Och vissa av dem kanske har stora twister också. Och sen om man lyckats undvika dem via alla forum och diskussioner någonsin, så kan man i alla fall ha lite hänsyn till att inte säga det rakt ut, typ. Exakt. Sen heter, som sagt, vår podd heter ju Spoilervarningen av en anledning. Vi kommer inte spoilervarna inför filmen som avhandlas. Vi kommer antagligen skriva i en form av beskrivning vilka filmer vi pratar om. Och sen så får man liksom vara beredd på det. Ja. Ja, men alltså, det är en spoilertät podd det här. Men vi ska som sagt, jag ska inte spoila till exempel vad twisten i Fight Club är. Även om jag gissar att nästan alla som sett den här, som lyssnar på den här podden har sett den. Så låter vi väl bli att säga det. Ja, det tycker jag. Men det är en bra twist i alla fall. Och den är väl genomarbetad. Men det är också en sån twist som... Vissa twistar planteras väldigt mycket genom filmen. Mm. Och du kan, om du ser ledtrådarna, lista ut det. Och det kan man väl rätt i Fight Club också. Men den är ju gjord för att lura dig. Den är inte gjord som ett pussel. Så människor säger att jag visste det långt innan jag fattade tidigt. Oftast, det är bullshit. Visst, man kan fatta det ungefär 20 minuter innan det... Då blir det lite tydligare, men nej, annars. Jag älskar att du drog till med lite mer dum skånska när du skulle göra den här andra personens, när du skulle säga någonting. Det är roligt att det är ditt förstahandsval när du ska prata med en korkad person. Ja, men de är ju så. Det är ju, de är ju skåningar, de korkade människorna. Det är ju det. Det kan ju vi försöka motvisa nu också. Det hade varit trevligt. Men vad tycker du om twister överlag liksom, i filmer? Jag tycker om twister som känns inte bara påklistrade på slutet. Eller twister som känns... Det lite känns som att regissören bara... Kolla hur cool jag är! Lalalala. Inte så här Shyamalan-twister liksom. Tidiga av hans twister var ju bra. Ja, men då var de ju liksom en viktigare del av filmen. Snarare än ett grepp som man använder i alla sina filmer. Ja, nu måste han ju, alltså nu är det som att han gör en twist och så skriver han en film runt den. Mm, exakt. Och det är sällan så bra twister nu för tiden heller, för det funkar inte att bygga upp en film på det sättet. Har det varit en bra twist sen Signs? Och då vet jag inte ens om jag räknar Signs som en bra... Alltså det är en helt okej film. Twisten är... Vad är det? Jo, okej. Jo, twisten är skitdum. Däremot älskar jag den här. De har ju gjort en plantering i den som återkommer sen på slutet som jag tänkte, det där var snyggt. Men själva förklaringen det här och avslutningen. Med, det här med frun och det där, eller? Ja, exakt. Mm. Nu är vi så jävla kryptiska runt det. Ja, den där saken som händer med den där saken. Men ja. Vi får nästan bestämma oss om vi ska vara, om vi ska spoila eller inte. Alltså, jag tycker nästan vi ska göra det. Om vi ändå är ändå spoilervarning. Alltså... Nu bryter vi mot din egen regel. Ja, jag vet. Men det är därför nu har vi ändå pratat om att vi ska... Vi har pratat om att vi ska prata om den här spoilern och därför så kan man bara stänga av i sådana fall. Vi säger den inte direkt. När vi börjar prata om film som vi har sett, risken finns att det kommer att spoila det. Sen skulle jag säga att få Signs spoilad är inte en jätteförlust. Alltså jag fick ju The Usual Suspects spoilad för mig innan jag hann se den liksom. Nej, den är tråkig. Så nu är det så här, nu finns det inte ett skäl att se den. Ja, den är fortfarande jo, men det är liksom inte alls samma sak. Jag blir så arg på den. För det var så typisk, ja men den är så gammal så nu kan vi prata om det. Nej, så gammal är den inte än. Men framförallt är inte jag så gammal än. Vissa filmer så är ju twisten väldigt viktig och då ska man inte nämna den. Men till exempel att Rosebud är en jävla släde, det är okej att spoila nu. Ursäkta alla som inte har sett Citizen Kane, men... Där gjorde du exakt det jag hatar. Exakt den. Men det måste du väl veta? Att... Ja, jo, men det är ändå när man säger det som första inledande till filmen. Sorry. Men, ja. Men vi var inne på det här med Shyamalans twister. Nej. Vad har varit twisterna ens? Nu, okej, varning. Här kommer alla Shyamalans filmer då. The Happening. Inte sett. Jag har inte sett någon. Jag har sett någon av hans nya filmer, men jag har oftast varit så att jag har mest avfärdat dem eller sett delar av dem eller börjat se dem och tröttnat. Mm. Vad är twisten i The Happening? Jag vet inte fan om jag är så färdigt den här egentligen. Det var mest, de är jagade av vinden väl. I hela filmen på något sätt. Och sen så... Nej, jag tror jag blandade ihop den med slutet på Världens krig nu förresten. För det är lite samma koncept. Fast Världens krig är bättre. Jag gillar inte Världens krig heller. Jag gillar inte twisten i Världens krig. Nej. Världens krig är så här... Lång, lång historia. Sen till slutet bara... Alltså det är som om någon håller på att skriva en uppsats. Och så här, den är jätteengagerad. Och verkligen lägger sin själ och gör det mycket större än vad uppgiften bör vara. Fram tills att de har ungefär en fjärdedel kvar och inser att shit, den ska in i morgon bitti, så bara skriver de snipp, snapp, snut ungefär. Mm. Det är... Sjukdomen att dö på dem. Slut. Ja. Jaha, det var ju fett. Nej. Och jag gillar inte grund i den. Nu måste jag avräga mig lite på den filmen. Jag gillar inte grund i den heller. Okej, det här är idén med filmen. Innan människor fanns så åkte de här rymdvarelserna till jorden, gömde enorma stridsmaskiner under marken, åkte därifrån bara för att tusentals år senare, när människor väl hade kommit, alltså uppkommit och startat samhälle, kunna ta över jorden istället för att bara vara på jorden. Och om man nu planerar i tusentals, eller om det är miljoner år att ta över en planet, kollar de inte upp om de tål maten, för det är maten som har ihjäl dem. Är inte det en sån sak man undersöker? De är ju ändå där, borde de inte liksom så här. Jag vet inte, ta till sig miljön runt omkring sig och bara vänja sig eller någonting. Alltså, det... Ja, men de är ju inte där, det är bara maskinerna ja, som är där. Ja, men borde inte maskinerna ha någon form av mätinstrument då, som tar upp omgivningen så att de kan fatta vad det är för någonting i den? Alltså, det är bara... Ja, men alltså, man planerar inte någonting i tusen år utan att tänka på en sån sak. Någon dag under de här tusen så är det någon, måste ju någon vakna upp och bara tänka, shit, är vi laktosintoleranta? Ja, nej, det är bara korkat. Och sen nästa, sen har jag nog inte sett fler Shyamalan inte. Eller jo, jag såg ju hans Avatar-film. Som han var. Jag har inte sett den, jag har inte velat se den. Jag älskar ju den inte. Avatar. Alltså serien är så bra. Om ni inte har sett den här serien, The Last Airbender, som är så här anime. Oj, fantastiskt bra. Helt fantastiskt. Alltså, Nickelodeon producerade. Ja, jättemärkligt. Ja. Men bra, välgjord, rolig, spännande. Och sen så kommer Shyamalan in där och ska göra filmen som är så dålig. Och det är den här typiska whitewashing för det första. Det är ju uppenbarligen asiatiska karaktärer i hela den serien. Men nej, vi har vita skådisar. Förutom the bad guys då. De är asiater. Är de asiatiska? Ja, men de är ju... De är ju anime. Ja, men då är de ju... Alltså anime, vi tänker bara för att anime är ju en asiatisk. Men de är ju åtminstone Katara och Sokka har ju åtminstone en mörkare hy. De är mörkt hår. De är ju typ inuiter, ja. Det är inte direkt inuit. Det är fan han killen från Twilight som spelar Sokka. Alltså... Jag har inte sett den här och vill ju inte se den. Men för jag älskar serien och jag tror den kommer vara hemsk. Samtidigt vill jag lite se den. Ja, för att jag tänker att även om den är dålig så... Alltså, det är fortfarande Avatar. Ja, men alltså, det är ju så här, vissa grejer är ganska roligt att se för att det är en häftig värld och han fick skitmycket pengar till att göra filmen. Så det är kul att se typ så här Appa, det här stora djuret de har, liksom är animerad. Så här, det ja, är men ganska exakt. Roligt. Men sen så, vissa grejer som de har gjort så dåligt, typ all bändning av olika grejer. Åh nej, för att bändning är det jag vill säga, för att bändningen är ju asball. Men det är så töntigt, alltså de står typ och gör så här tai chi-rörelser i 5 minuter och sen så tar jag skit långsamt skjuter de iväg en sten. Eller så här, liten pust med vind. Alltså liksom inte så starkt som det är i serien. Ja. Och inte så, men de kan göra en appa i animeringen. Kan de inte göra lite bra bändning då, eller? Ja, bändningen är ju verkligen typ det viktigaste. Det är ju det som är den häftiga grejen, liksom. De har ju gjort något lite annorlunda med det här med elementen som är med i 1000 olika grejer. Men här så har de ändå gjort det till sitt på något sätt. Ja. Och nu glädjer vi iväg och pratar Avatar här. Och vi har nu behandlat första frågan på listan. Och jag känner att detta kommer bli lite av ett tema. Det kommer det absolut vara. Det är så här det låter när vi pratar film. Alltså det är ju, vi börjar på ett ämne, kanske pratar om det 2 meningar. Och sen försvinner vi någon annanstans. Ja, så det kommer vara mycket urspårningar. Och det får ni helt enkelt ta. Eller så kan vi bara klippa ner det här till 10 minuter långt program där vi håller oss till ämnet hela tiden. Jag tror att det kan bli tråkigt alltså. Jag tror inte vi har så mycket att ge på de minuterna. Nej, jag tror det blir nog relativt innehållslöst. Men nu går vi i alla fall vidare till nästa fråga. Nu håller vi oss till ämnet i några sekunder. Den här är lite svår men lite spännande. Finns någon film som du tycker är väldigt överskattad? Eller överskattad överhuvudtaget? Shit, alltså när vi övade den här podden för 2 dagar sedan. Det vill säga satt och drack öl och läste upp frågorna. Exakt. Det kan väl räknas som en repetition. För det är ungefär det vi gör nu, fast vi har bytt ut det till vin. Men jag tycker det är svårt med överskattat. Jag kan i mångt och mycket tycka att typ alla filmer som folk säger är skitbra är överskattade. För jag brukar ofta vara ganska så här, ganska medium i allt mitt tycke om film. Jag tycker inte så mycket film är skitdåligt, men jag tycker inte heller så mycket film är skitbra. Så därför så känns typ allt överhypat för mig. Men jag kan ändå förstå lite vad du menar där. Ja. För det är väldigt få, eller det är inte väldigt få, men det är ganska få filmer som är exceptionella. Ja, men som ofta får så här 5 av 5 betyg och folk pratar jättemycket om det och är så här, ja, det här är jättebra. Och sen så när man ser det så bara, jo, men det är bra. Men det är inte något speciellt. Det är inte Lejonkungen. Nej, inte så. Men det är ju liksom, så att det är mycket som känns överskattat för min del. Men jag skulle väl säga Dark Knight-trilogin till exempel. Nu, definitivt. Nu tar jag upp mina skyldar mot alla fanboys här som älskar dem. Jag förstår och jag tycker de är jättebra, men de är ju verkligen överhypade så sjukt mycket. Jag tror folk mer och mer börjar komma ur lite den här dimman som lite var, för att de slog verkligen ner och de var välproducerade och snygga och häftiga och Heath Ledger var en skitbra joker och så. Alltså där, det var väl också lite för att där kom ju också någon form av vändning inom filmvärlden när superhjältefilmerna faktiskt blev, men när de blev accepterade på något sätt, att de kunde vara bra filmer. Det var inte bara töntiga serietidningar typ. När kom i relation till varandra första Batman, alltså Batman Begins och Iron Man? Oj, jag tror väl att Begins kom före, men jag är inte säker. I och för sig hade vi ju Spider-Man mycket tidigare än så. Men grejen med Spider-Man-filmerna är att de är dåliga. Tom McGuire. Alltså alla säger att Spider-Man 3 är dålig. Men titta på dem igen. Alla är dåliga. Alla är dåliga. Och det är till stor del för att Tom McGuire är den sämsta skådisen på den här jorden. Jag hatar honom. Och jag skulle faktiskt inte säga att Kirsten Dunst gör ett så bra jobb heller i dem. Nej. Alltså hon kan vara bra annars, men där är hon så här... dåligt. Alla är dåliga, jag vet inte. Ja, det där är inte bra filmer. Men jag tänkte mer att de var ju kassasuccéer. Ja, de var väl... om man ska egentligen... Nu hoppar vi längre och längre bak till, men X-Men var väl före det, tror jag. Ja, det Men det kommer ju lite sakta. Men de första X-Men, alltså de gamla X-Men, har också en hel del barnsjukdomar. Man märker att det är tidig superhjälte. Ja. Okay. Det fanns ju Batman innan det också. Tim Burtons Batman. Det är ett helt avsnitt i sig. Det är liksom... Tim Burtons Batman, ja. Mm. Och Schumachers, nej, bort med dem. jag trodde vi alla hade gått med på att de inte fanns. Men ja, nej. Så det var väl lite så att när Batman Begins kom så inledde det en lite mer, eller var en del i alla fall i en lite mer kvalitativ våg. Ja, och det var ju lite mer den här seriösa, realistiska taken på serietidningar. Ja, det var Nolan som gjorde det liksom. Ja, en väldigt ansedd regissör. Mm. Och som blev mer ansedd under de här filmerna. För han släppte ju även filmer emellan dem som i genomgående är bättre än Batman-filmerna. Men, och grejen var att det var mycket shine på dem. Alltså det var mycket flare. Så därför missade man att det är ganska svaga manus. Ja, och det är så här, de är ju väldigt välproducerade, det är väldigt bra skådisar. Men ja, manusen kanske inte håller, framförallt i liksom tredje. Då är det går helt ut för egentligen, storymässigt. Ja, jo, storymässigt. Men även om du tittar på själva uppbyggnaden och handlingen i The Dark Knight. Man glömmer ju det, för man säger bara alla de balla scenerna med Jokern. Men där är på riktigt ett tillfälle när Batman står uppe på tak. Lyssnar av random telefonsamtal till någon säger Harvey Dent is in this apartment. Då åker han dit. Där hittar han då två människor som är dödade av Jokern och Harvey Dent. För att det var så Jokern meddelade det till Batman eller whatever. Och då plockar han ut en kula ur en vägg som har då splittrats. Med en datormodell bygger han ihop kulan igen och tar ett fingeravtryck av den. Det här är så dålig CSI-grej. Alltså, ja. Det är då det börjar gå ut för väldigt, väldigt mycket. Och det är såna, det kommer ju bara fler och fler sådana grejer. Och i Rises så är det liksom en kavalkad av dåligt. Och det jag hatar, jag ska inte säga att jag hatar den filmen, men jag gillar inte slutet på den. För att slutet är järnjätten-slutet. Det är ett klassiskt slut. Men jag associerar det direkt till järnjätten. Och järnjätten är mycket bättre. Järnjätten är mycket bättre och det är mycket mer så här, impact i det. Och sen så bara så tar de det där och sen så blir det en scen efter. Också så här, för många slut i den här filmen. Mm. Så här, bara ta slut. Ta det inte bort. Ja. Jo, det är ett problem som många så här, episka, stora filmer gör. Det tar fan aldrig slut. Ja, men den sista Sagan om ringen, den tar slut 40 jävla gånger. Ja, jag vet. Alltså hur mycket jag älskar den filmen så är det ändå så här, man kunde ha tagit bort något av det här. Allt detta behöver inte vara med överhuvudtaget. Där har vi en serie som jag tycker är lite överskattad. Inte för att den är, för att det kanske jag egentligen inte tycker heller. Det är väl med hypen kanske som gör att du inte tycker så mycket om den. Ja, men det är rätt sagt, det är inte min typ av filmer. Jag tycker att de är välgjorda och välproducerade och välspelade och hela den grejen. Men de är verkligen inte filmer som kittlar mig alls. Jag gillar inte den här high fantasy särskilt. Jag gillar inte high fantasy särskilt mycket. Jag tycker de filmerna, om det ska vara high fantasy så tycker jag det ska vara mer saga över det. Det är där vi har en av våra skiljepunkter liksom, vad vi tycker. För jag älskar high fantasy. Jag tycker att det är en av mina bästa genrer. Jag älskar ju high fantasy och jag älskar äventyrsfilmer. Vilket du också gör i och för sig. Så att då är det mer de liksom medeltids fantasy som jag tycker om, men inte du så mycket. Nej, jag tycker om det. Jag tycker faktiskt, jag är en av de som tycker att i alla fall första Hobbit-filmen är mer, den ser jag hellre än Sagan om ringen för att den är sagolik och mysig och inte gråbrun och jävlig. Men det här är en sån konstig grej i mitt huvud. Men av någon anledning vill jag alltid så här ställa... Det är inte bara i mitt huvud, för det är en allmän grej. Man ska ställa sci-fi mot fantasy. Jag vet inte varför de två sakerna ska jämföras hela tiden. Mm, men det är ju många som klumpar ihop det. För det är sånt som är övernaturligt på något sätt. Typ. Ja, vi har... Nu ska vi inte säga så, för då hörnar vi en del av våra vänner som är exakt såna. Ja, men det är så här grejer som är påhittade, som inte har hänt på riktigt. Och som kanske inte kommer hända heller, typ. Den typen av filmer. Och på så vis kan man ju klumpa ihop sci-fi och fantasy i sådana fall. Ja. Jo, så är det ju. Men för mig har det alltid varit så att sci-fi har varit det mest intressant. För att fantasy är ofta absolut godhet mot absolut ondska. Medan sci-fi även när det är en sci-fi-film om slagsmål mot onda robotar, så finns det nästan alltid en samhällskritik, en moraldialog, alltså någonting mer. Vad skulle du säga, förlåt? Robocop tänkte jag ta som exempel, men vad skulle du säga? Jag skulle säga vad du anser om Harry Potter i det här fallet då. Tycker du det är samma grej där, att det är ont mot gott, eller att det finns mer nyanser? Det är lite ont mot gott, men det finns ju en del mer nyanser. Okej, det finns väldigt, en lite grann dialog. Ja, jag skulle inte säga att den är liksom... det enda jag kan komma på att säga nu är 50 Shades of Grey. Och det är inte att jag menar den boken, utan det är bara att det finns en massa gråskala. Det finns ingen fet gråskala, men ändå skulle jag ändå kunna argumentera lite mer än vanligtvis i fantasyfilmer. Ja, det här är ju ändå urban sci-fi. Det är inte high sci-fi, det är mer urban sci-fi. Så det handlar ju mer om i en modern värld. Och de tar ju in lite med det. Alltså det är ju en stor kritik. Mycket av det är en kritik mot, om man säger, rasism och sånt här. Det finns ju sällan en rasist dialog när det är tomtar och troll i en skog. Om jag ska vara lite fördomsfull. Ja. Men här kan du ändå se, jag menar, dödsätarna är ju nazister. Det är inte ens... Det är ju renblodigt, och det kvittar egentligen om du är renblodig eller om du är halvblodig, för det är samma skit. Det försvinner liksom att du måste vara... Så det är därför jag alltid undrar så, om man har läst eller sett Harry Potter, hur kan man rösta på SD? Har ni inte fattat moralen? Nej, men det är så roligt med magi. Ja, det är det som är kul. Ja, ungefär. Ska vi gå till nästa fråga? Har jag svarat på den här frågan? Överskattad. Du sa lite Sagan om ringen, men det är om just du har någon mer precis som du har tänkt på. Jag vill ju se Drive. Mm. Vill göra det, men samtidigt har jag hört många som har tyckt den var överskattad och sen sett om den och insett den. Så jag vill se om den, men när jag har sett den tänkte jag, jättemycket yta, i princip inget innehåll, och vad heter han? Ryan Gosling är inte cool. Nej. Han är lätt mentalt handikappad. Alltså det är, alltså jag håller med på så många punkter, för den var också så här. Också en sån som, det är typ alltid den grejen, att om grejer blir för mycket hypade innan man själv hunnit se dem, så blir det inte så bra. Och den var ju en sån film. Och jättefin yta, skitbra musik, så här, men jag vet inte. Jag tyckte alltså, det fattades så, något, jag vet inte. Så många delar av filmen sett också bara så här, ville skrika på gossarna, men svara! Alltså jag fattar att du är en tyst brooding kille, men hon ställde en rak fråga, liksom bara en direkt fråga. Du kan inte svara det genom att titta på henne och le lite skumt. Eller hur? Och det är så jobbigt också när han inte pratar, för allt blir så omotiverat. Man förstår inte varför han ens egentligen bryr sig om henne och det här barnet. Kunde du inte ha, jag vet inte, någon scen när han tittar på något jävla familjefoto eller någonting. Alltså, lite build-up kan vara bra faktiskt. För att förstå varför folk agerar som de gör. Ja, verkligen. Så den skulle nu ändå hamna på överskattad för mig. Men med reservationen att jag ska se om den. Och jag har hört att tydligen ska man se om den och se den som en superhjältefilm, så kommer den bli bättre. Jag vet inte riktigt vad det innebär, men jag vill försöka. Det låter spännande. Det låter som ett projekt för den här podden. Ja, den är antagligen med i... Antagligen, med i boken då, ja. Så den kommer väl komma, kanske eventuellt någon gång. Ska vi säga någonting om... Vi kommer inte ha några veton och så vidare. När vi bläddrar i den här boken. Nej, vi kommer ju se vad som nu blir framslumpat. Och om vi redan har sett filmen som slumpas fram? Då får man själv avgöra om man behöver se den igen eller om det räcker. Man kan ha diskussioner. Men det kan ju vara, oftast kan det vara bra att friska upp minnet. Men vi kommer ju fortfarande avslöja i slutet av podden och sen diskutera det i nästa podden. Så att, den har jag sett. Den tar jag så här om. det var någonting med att jag tänkte. Som sagt kommer vi antagligen göra en del specialavsnitt. Och jag tänker att vi kommer ta in lite, om ni vill tipsa, om ni vill verkligen att vi ska se någon film, så skriv jättegärna in det. Så kan det hända att vi väljer ut någon av de filmerna någon gång. Men om vi bara hade gjort så hade det slutat med att vi hade sett alla de här riktigt toppfilmerna, klassikerna som folk verkligen tycker om. Att vi hade sett Fight Club och Varför detta och alla de, av någon anledning så är det de filmerna som kommer ut nu. Men, och Lejonkungarna, de kommer vi se först och sen till slut kommer vi ha så här Nosferatu. Och nu ska jag inte vara fördomsfull mot Nosferatu, men jag har svårt att se att någon skulle ha som så här sin, verkligen önskat att vi ska se Nosferatu. Är det från 29 eller något sånt? Jag tror den är från 1929. Ja, det är... Ja. Jag ska inte vara fördomsfull, men det är bara så här, jag har försökt se såna gamla filmer tidigare och varit så här, det är för dålig kvalitet, jag kan inte se på det här, men nu måste jag ju tvinga mig. Eller det kanske, om vi slumpar och det faller väl ut så behöver vi inte se så gamla filmer, men antagligen kommer jag behöva tvinga mig igenom någon av dem. Ja. Jag vet ju att en person som antagligen lyssnar på det är ju Mattias Bob Sörbom, som är då en av programledarna i Play Before Day, vars koncept vi som sagt har stulit. Och han har ju, vi har redan dealat att han ska vara med i avsnittet när vi tittar på Metropolis, för det är hans absoluta favoritfilm. Okej. Vilket är fullständigt främmande för mig. Jag kan säga dens värde, jag har ju faktiskt sett den, det var lite yngre och lite dummare, men, och jag kan säga att den har ett värde, men favoritfilm får den inte genom huvudet. Men det kan ju ofta vara något sånt med favoritfilmer, att det är någon form av samlade komponenter ifrån andra filmer man tycker om. Att den här har liksom en massa saker som jag tycker om från andra filmer i samma film. Alltså typ som en grej som jag överlag tycker om i filmer är uppoffrande. När man liksom, ja men, nej. Så som det alltid är i Hollywood standard 3, det är ju antagligen en vit man som ska göra någonting för typ sin familj eller sin käraste eller någonting, så slutar man att han dör. Vilket är en anledning... Jag tänker bara på Armageddon. Ja, ja men typ Armageddon, fast det, ja, jag skulle inte räkna. Den är jag älskar lök, alltså lökiga filmer, men den är för lökig. Inte ja, jag tänker bara på den vita mannen som offrar sig. Ja, men vi kan ju också ta typ Braveheart och Gladiator som är två av mina favoritfilmer. Det handlar ju bara om uppoffring. Det är liksom temat genom hela filmen. Och vilket också finns i Lejonkungen då. Och så vidare. Så kan man hitta andra teman som är i andra filmer. Och så är det liksom komponenten i den. Så det kan ju vara det som är grejen med Metropolis. Att det finns... Att den liksom har blandat alla grejer som han tycker om i andra filmer. Kan vara. Han får helt enkelt han kan antingen motivera din kommentar. Vi kommer ta lite kontaktinformation sen. Eller så kan han ju... säga det när han är med i det avsnittet, när det blir. För vi kommer ju ha lite gäster i framtiden, men inte till början med. Vi vill bli lite varma i kläderna. Jag vet inte, det här avsnittet, får vi se hur det blir. Det är ju ditt första, så det kommer nog vara lite stapplande. Antagligen, ja. Men det får ni leva med, helt enkelt. Det kommer att bli bättre. Vi kommer att bli bättre. inte för att vi inte är ganska jävla bra redan nu. Men vi kommer att bli ännu bättre. Vi har ju ändå så pass mycket självförtroende att säga att vårt nördiga filmprat är värt att spela in och dela med andra. Ja, exakt. Nästa fråga hänger lite ihop med den förra. Och det är... Eller, en fråga är det väl knappt. Men underskattade filmerna? Oj, den är också, jag tycker också den är svår. För det här med att jag tydligen inte gillar filmer så pass mycket. Att jag, vilken bra egenskap att ha när man ska ha en filmpodd. Nej men, jag skulle väl säga överlag att Disney-klassiker är underskattade. De klumpas ihop som barnfilmer mer. Ja, exakt. De klumpas ihop som det. Och man är så här, men folk bara tänker att det är tecknade egentligen. Om vi ska vara sådana animerade filmer överlag. Är ganska underskattade. Mm. De har ju fått lite mer respekt nu senare åren i och med Pixar och också DreamWorks faktiskt som gör bra filmer nu för tiden. Mm. Men tidigare så var det mer så här, nej men vi kan kolla på de gamla Disney-klassikerna av nostalgiska grejer. Jag brukar tycka om den när jag var liten eller någonting. Men om man faktiskt tittar på dem och ser dem ur typ handlingsperspektiv och så vidare. Kanske inte riktigt ur ett genusperspektiv och sådär, för då fallerar de ju totalt. Så är de bra filmer. De är sjukt välproducerade. Skitbra musik alltid. Alltså kan inte... Jag förstår inte varför inte fler av de här som gör musiken till Disney-filmer gör musik till annat. Typ Alan Menken som har gjort till tror han har gjort det i Hercules och Den lilla sjöjungfrun bland annat. När du säger klassiska Disney-filmer, du menar ju renässansen framförallt. Ja, alltså från 89 till 99. Ja, exakt. Det är ju inte säga vad man vill om Snövit, men den är kanske inte super alltså upphetsande idag. Den är ju så klassisk, jättebra för sin tid, viktig för att få igång den produktionen liksom. Men nej, den är ju ganska småtråkig. Den är väldigt vackert gjord, men inte så mycket mer än så. Nej, de som håller bäst i den eran är väl Dumbo. Ja. Kanske Pinocchio, för att den är mest bara jävligt obehaglig. Bambi är också skitgammal. Det glömmer man. Skitgammal. Och Djungelboken. Det är många bra där också. Till exempel Peter Pan är inte så jävla kul. Nej, den är ju fruktansvärt tråkig. Och alla de här, de gjorde ju liksom några bra där i början. Som var typ så här Bambi och Dumbo och de där. Och sen så gjorde de ett gäng med skitfilmer som var med liksom Kalanka och Company. Som var typ så här Los Calebros och Fantasia och Let's Make Music och sånt där skitkonstiga som känns som grejer som visas på Disney Channel nu typ, fast gjorda back in the days. Ja. Och sen så börjar de ju komma igen det lite. Det är lätt att glömma det. Disney har ju fler armar än så nu, men det har alltid varit så för mig fullständigt väsensskilda saker. Kalanka och filmerna, alltså de riktiga filmerna. De har ju väldigt olika och massa jävla spelfilmer också på senare år liksom, som man inte heller riktigt räknar med i det hela. Men de hade ju liksom, och sen har de ju en period som är typ så här 70-80-talet som faktiskt är ganska bra också. Det är bara inte riktigt så här renässansnivån. Då har de ändå typ så här, men Micke och Molle är väl ändå en bra film skulle jag säga. Bernard Bianca som vi har pratat om, fast den är lite senare i fred. Mm. Jag är dålig på, du är bättre på Disney-årtal än jag. Ja. Men Bernard och Bianca är jag väldigt svag för. Jag såg i tvåan nu här om året, för den är jättemånga som pratar väldigt varmt om den. Jag tycker den är betydligt svagare. Miljön är ju är ju fantastisk, men Jag är en av dem som gillar den bättre, men det är också här kommer ju det här nostalgiska värdet in, för det är en film jag såg när jag var liten och jag såg inte första Bernard och Bianca när jag var liten. Så att man dömer liksom utifrån sånt jättemycket, även om man inte vill det. Ja. Andra underskattade filmer, så där vill jag nästan få in lite alltså, förbisedda filmer. Och vi nämnde ju Järnjätten. Ja. Där har vi en film som väldigt färre än vad som borde ha sett den. Och jättemånga kastar bort den, alltså avfärdar den. Och fan när de ser en bild eller hör namnet. Den ser ju faktiskt väldigt B ut. Alltså, man tänker ju direkt på, för att när det inte är Disney och det är tecknat, och åtminstone när det gjordes under typ 80-90-talet, då tänker man bara att det är skit. Alltså framförallt för det fanns så många bolag som gjorde så här kopior av Disney-filmer. De gjorde typ sin egen Pocahontas eller någonting. Ja, jag hade ringan i Notre Dame fast gjorde av något så här öststatsbolag eller något. Åh, var det Dingo Pictures kanske? Ja, du, jag minns inte. Ja, det finns, om vi skulle lägga någon form av tips här, så finns det en YouTube-kanal som heter Felix recenserar. Och han recenserar bland annat såna här jättedåliga öststatskopior med svensk dubbning av Disney-filmer. Jätteroligt, titta på det. Men Järnjätten kan ju då lätt sållas in bland de här filmerna, eftersom den är tecknad men inte Disney. Men det man missar då är ju att det är ju, ja, vad heter regissören? Det är ju superduper regissören. Spielberg! Ja, det är det ju. Så jag gillar superduper regissören, så jävla. Ja, men jag tänkte på honom, men jag var inte säker, för jag visste faktiskt inte att det var han som hade gjort den. Jo, men det är Spielberg. Ja, och rätt säkert på att han är regisserad, men han är inblandad i alla fall. Mm. Så det är Steven Spielberg, Järnjätten. Och den är ju precis lika Jank Your Heart Chain som några av hans andra filmer från den tiden. Den är ju fantastisk, den är ju äventyrlig, den är ju mysig, den är ju vacker. Och den har ett skitbra slut. Ja. För att man har mycket, sett det mycket bättre än i Batman. Ja, så mycket bättre. Framförallt för att han faktiskt dör på riktigt. Superman. Man. Fint. Mycket coolare än den riktiga Superman också, så att det är. Ja. Oj, det där var en spoiler. Jag kände lite såhär. Men Men nej, men jo, men det är en fantastisk film. Men så han dör på riktigt, eller? Ja. Men vet du vem som är rösten till Järnhjärtan? Ingen aning faktiskt. Vin Diesel. Han gör ju också röst. Han har en spännande röstskådiskarriär. För han har gjort den. Och så gör han ju Groot i Guardians of the Galaxy. Så han gör röstskådisar där han har typ en eller två lines. Och sen grymtar en massa. Alltså han har ju så konstig karriär överlag. Alltså ja. vad gör han ens? Jag älskar honom. Han är med i liksom The Pacifier och Saving Private Ryan och Järnjätten och Groot och Fast and the Furious. Och vad är ens detta? Vilken genre ska han vara i? Du glömde ju det viktigaste. Ja, och Chronicles of Riddick. Riddick, jag älskar ju första Chronicles of Riddick. Gillar trean, eller gillar tvåan, tycker ganska mycket om trean. Och älskar spelen. Och han är så cool. Jag är så svag för Vin Diesel. Och han är en nörd. Han är en äkta klassisk Dungeons and Dragons nörd. Sånt gillar man ändå. När kändisar är nördar på riktigt. Mm. Han har ju varit jätteinvolverad i att göra de här spelen. Ofta när filmer har blivit spel så är det ingen som engagerar sig på det. Men han har ju varit en väldigt drivande del i det. Alltid. Vilket jag tror har haft en effekt. Nej, inte för att han är en spelutvecklare. Men att det ändå funnits ett driv där. Har du hört honom prata på Helium någon gång? Nej, det har jag inte. Han låter som en vanlig människa. Åh, jag kan tänka mig att typ Russell Crowe hade också låtit bara som en så här kretipletig person då. Eftersom han har så mörk röst annars. Mm. Han har typ låtit som mig. kanske lite mörkare än vad jag låter. Lite kanske. Har vi några mer underskattade filmer? Det är som sagt svårt det där. Det är liksom vad är underskattat, vad är överskattat. Men det är fortfarande en intressant diskussion. Mm. Det är ju samma. Nu kanske jag ska ta upp en film också som vi pratade om under vår repetitionsrunda. Som jag älskar och som jag förstår att folk inte tycker om. Men som jag ändå tycker är underskattad eftersom jag tycker om den. Och det är ju Cloud Atlas. Ja, här har vi delat oss. Och det är ny... Anna stänger av podden och bara tycker om den här filmen, gud vad alltså, dåligt. Jag vet faktiskt många fler som också tycker om den. Kan du presentera mig för dessa personer? För jag vet bara mig själv och min syster som tycker om den. Ja, jag kan presentera det. För jag förstår inte det. Alltså, visst, varje enskild del i den filmen är bra. Det är bara som helhet tycker jag nästan. Och det är inte att jag inte förstår den. Jag är trött. Jag har fått det argumentet släppt med mig. Du förstår inte. Det är inte det. Man kan förstå och inte tycka om. Ja. Det är helt okej. Jag tycker förklaringen känns lite som ett svepskäl. Men det är det jag kan tycka är okej. Jag vet inte. En superdjup grej. Men det är väl som att hela livet är någon form av svepskäl. Och därför kan den filmen vara det. Eller något. Gud. Nu börjar rödvinet tala så jävla hårt. Ska sägas också att när jag såg Cloud Atlas för första gången så drack jag rödvin. Vilket nog gör att jag tycker om filmen mer än vad jag hade gjort om jag hade bara druckit cola. Jag hade exakt samma relation med Mr. Nobody, som är lite min Cloud Atlas, för den gör lite samma sak. Den berättar en massa olika saker och hoppar runt och är lite flummig. Men jag tycker den knyter upp det mycket bättre. Men då var jag också så här romantiskt rödvinsfull när jag såg den. Den är så 3 timmar lång och jag satt och tittade på den och bara, ja men ja! Och så är det liksom Jared Leto. Och allt blir så mycket bättre, fast det finns verkligen en gräns. Jag hade en kompis som var och hade förfest på en bio. Och så hade de tagit med sig en vinbox in. Och så på Inception. Och det är så här, som vi har pratat om precis tidigare, att det är inte världens svåraste film att förstå egentligen. Men jag kan ändå tänka mig att när man har druckit liksom en halv vinbox, då är det inte så jävla lätt att pussla ihop till slutändan. Men jag tror det är en sån film som, hade du börjat full och blivit nyktrare under filmen, så hade du aldrig fått ihop den. Men om du däremot börjar ganska... För det som är svårt och jobbigt att hänga med i början. Det är i början. Ja. För att då presentera... Det är ju inte meningen du ska förstå heller, utan de slänger bara... Det där är ett klassiskt trick för att få en film att verka smart. Det är ju bara att du slänger en massa random saker ut och sen... Men jag skulle inte bara döma det som att verka smart. Det är ju för att göra den spännande också. Ja, men, det väcker ja, ju intresse. Ja, jo. Det är ett knep, men det är inte ett dåligt knep. Det funkar skitbra. De gör exakt samma sak i Lucky Number 11, som jag älskar. Det är en lite förbisedd film. Det skulle jag också säga. Den, och den har ändå bra skådespelare i sig. Så att det, Det är konstigt att fast har den bara... Alltså... Den har ändå Morgan Freeman. Skulle väl ändå anses att men Morgan Freeman är också en skokare. Han dyker upp så märkliga ställen. Men det är Freeman Willis, men sen är det ju liksom Josh Hartnett som är jättebra i den filmen. Riktigt bra, men jag undrar om det inte också är för att den är skriven på ett sätt där hans brister spelas på. Och så Lucy Liu är en väldigt konstig karaktär, som ändå funkar i den filmen. Hon är jättecharmig i den. Ja. Okej, min nästa fråga jag har här är, den är lite som underskattade filmer, men inte riktigt, utan det är filmer som är dina, alltså filmer som, när du ska tipsa någon om filmer som inte så många har sett, men som du tycker om och som folk har missat, så, vilka är de filmerna? Det är dina filmer. De mina. Jag brukar ju ändå få så här ibland på typ Twitter eller Facebook eller någon att folk skriver typ, åh, jag måste ha filmtips, och typ taggar mig i det. Och då brukar jag ju försöka langa någon. Jag vet inte, är du också van vid den här situationen när folk frågar dig specifikt? Nej, faktiskt inte så. Jag tror inte jag har etablerat mig lika mycket som filmnörd. Du är ganska etablerad filmnörd, i alla fall i våra kretsar. Ja, jo. Det skulle jag nog säga också, egentligen. Och jag skulle inte säga att det är en jättebra grej alla gånger. Jag tycker att det är, men kanske inte andra. Men då kör man ju alltid samma grej. Jag börjar alltid fråga mig, ja, men vilken genre vill du se igenom? Och sen så brukar det alltid vara ungefär samma. Ja, men något som är bra och lite spännande, inte för svårt. Kan vara bara lite kärlek i den. Typ. Brukar vara typ det. Ah, så typ en film. Ja, en film. Jaha, nej, men vad intressant. Men jag försöker komma på vad jag brukar tipsa om då. Det känns så svårt nu, för att de filmerna kan inte riktigt räknas som mina längre, eftersom jag har tipsat om dem och därför har folk sett dem. Ja, men, och därför men är de inte ja, men man får göra det. För till exempel har Moon och In Bruges länge varit mina. Och det är den väl fortfarande. Jag älskar de filmerna jättemycket. Men nu har så många sett dem så att de börjar förlora den stämpeln lite. Jag har ju pushat dem på människor något så in i helvete. Jag hade ju en i alla fall som är en genre som jag av någon oklar anledning är ganska svag för, är ju typ så här lite så här tonårs drama kärleksfilm med lite indie touch på dem. Lite såhär, lite Zach Braff-känsla, skulle jag vilja säga. Jag vet exakt vilken känsla det är. Ja, som är såhär, lätta att se, men oftast ganska välgjord också. Alltså det är inte så här någon så här Disney Channel-grej, utan lite mer känsla i det hela. Och då finns det en som heter The First Time, som är skitbra, som jag alltid tipsar om. För att jag tycker att det är en väldigt, väldigt fin kärleksfilm med ett par som funkar. Och i den så är bland annat en kille som är med i den här tv-serien Teen Wolf, om du har sett den med. Jag har inte sett filmen. Nej, filmen inte sett, serien har jag sett. Men det finns en, om du vet i OC så har vi ju liksom, så har vi Seth Cohen-karaktären. Om du har sett OC, Adam Brody. Jag har sett lite, ja. Du vet liksom. Och han är den stora, stora behållningen med hela den scenen. Exakt. Det lilla jag sett. Ja, men han är ju så här, the lovable nerd. Ja. Och då är det den karaktären fast i Teen Wolf då. Han är med i den här The First Time. Så är han så här. Okay. Söt, gullig kille. Och så är det någon tjej där. Och så är det så här. Inte alls någon speciell film egentligen. Det är typ bara att de träffas. Och det är skitbra kemi. Och de pratar. Och de är så här. Så som jag tycker är ganska nice när man gör med tonårsfilmer, att de är så här tonårsdjupa och ska prata om djupa grejer. Hon är så här, dricker rödvin och har en vinylspelare på sitt rum typ. Och därför ser hon annorlunda. Och så ska de ha djupa samtal som inte är så jävla smarta egentligen. Nej, men exakt. Men lite samma sak i The Perks of Being a Wallflower. Exakt. Precis. Det är samma känsla som, men jag kunde inte säga Perks för att den har alla sett. Så att den kan inte vara min längre. Nej. Nej, det är ju en sån sak som man antingen älskar eller hatar. Jag känner att generellt sett så de som har varit med om det kan nog ha lite nostalgi över det, medan de som inte har varit med om det tycker det är skittöntigt. Men alltså grejen är det, jag tycker om att tycka att det är töntigt, för att tonåringar är töntiga. Ja, jo. Så jag kan liksom köpa det, kan tycka att det är ganska realistiskt. Och sen är det så här, jag är alltid jävligt svag för om ett par har bra kemi. Det kan göra att jag liksom, en film som är dålig kan jag tycka om ändå för att kemin väger upp det liksom. Och de här två har kemi. Ja. Det är jätteviktigt. Det är så jävla tråkigt när ett par, man märker att de inte klickar. Jag skulle faktiskt säga det lite, och nu är det verkligen spoilervarning för detta är en ganska ny film, men The Fault in Our Stars. Har jag ju inte jag heller sett, jag har läst boken men inte sett den. I filmatiseringen då, som är helt okej, okay. Tycker boken är bättre. Men det jag tycker fallerar lite är att jag tycker inte riktigt att de har kemi. Och det här är en kärleksfilm, det är det enda det handlar om, typ. Så de måste ha det, annars så fallerar ganska mycket. Jag tror också att det kan ha att göra med att de som spelar paret i Fault in Our Stars spelade syskon i Divergent. Som inte är bra. Men de spelar fortfarande syskon och det blir skitkonstigt när man ser dem att de ska vara ett par sen. Ja, jo. Vilka är dina filmer då? Om du stryker Moon och In Bruges. Då är det en film som jag tipsat dig om men som jag inte fått att se än. Nu tappar jag namnet bara för det, men Edge of Darkness heter den. Och det är en av de sista filmerna. Låter som han dog. Men sista filmerna Mel Gibson gjorde innan han fullständigt försvann in i The Mist of Craziness. Så gjorde han en ganska mörk drama, thriller, väldigt noirig. Kanske täckte det med ordet mörk visserligen, men stöd den noir känns som en jättebra dialog och han är jättebra. Han är säga vad man vill om Mel Gibson, men satan vilken skådis han är. Det är han verkligen. Kan vara. Så det är en av mina, för den har väldigt, väldigt få sett. Men det är så här, man känner ju knappt ens en titeln på den. Jag känner det ändå för att jag har pratat om den, men annars så är det liksom inte, man har inte, jag vet inte, den hade liksom typ ingen marknadsföring, man har inte. Det försvann liksom, i skandalen. Det bara försvann. Ja. Och det är jättesynd, för den är verkligen en jättebra film. Annars, länge var så här, Phone Booth har ju alla sett också. Ja, jag gillar Colin Farrell alltså. Jag är ett fan av Colin Farrell. Och han har väl fått lite av en renaissance nu senaste tiden också. Han har gjort lite så här, inte riktigt en Matthew McConaughey-resa, men typ lite liknande. Fast lite han har heller aldrig nått ett Matthew McConaughey-low. Men det ska jag heller, ska jag säga. Okej, okay, bullseye. I Daredevil. Men jag skulle också säga att vad heter den här filmen? Den som Heath Ledgers sista film innan han dog. Faktiskt, det är inte Dark Knight utan den sista är Dr. Parnassus någonting. Den är inte bra. Den är fruktansvärt dålig och den är Colin Farrell också med i. Och Jude Law och Johnny Depp och så här. Vad händer i den här filmen? Jag var på en fest för med någon som bara sa nej men den är skitbra, den är så jävla mysig och mystisk. Jag bara, nej, det där är dålig i hantverket. Den är en dåligt gjord film. Den är dålig, jag vet inte, det är någonting med den som känns lite som Kall och chokladfabriken, fast sämre. Inte en dålig jämförelse. Jag är ett ganska stort fan av Terry Gilliam, då som har sett den. Han har också gjort Sju aporna som är, som 12 vapen som är, heter nu. Jag räknar fel på antalet apor. 12 vapen som är. Som jag också skulle vilja säga är en av mina filmer. Men som också väldigt många har sett. Så jag gillar honom. Och han har gjort Fear and Loathing in Las Vegas. Han är en duktig regissör. Men den filmen levde inte bra. Och det märks att Heath Ledgers död påverkade produktionen. Visst, de bytte ju ut honom mot andra skådespelare, så det var det så de löste det. När han är i drömvärldar. Och jag tycker ändå så här, jag tycker det är en ganska bra lösning. Alltså jag tycker verkligen inte att det är inte det faller på att det byter skådis egentligen. Det är bara att handlingen är för dålig. Ja, och sen märks det att, för att de kan ju byta ut honom i drömvärldarna, men de kan inte göra det i verkliga världen. Mm. Och det märks att det saknas scener. Vid ett tillfälle så har de en scen där man bara ser hans bakhuvud och han inte har några repliker. Man märker så tydligt, aha, här var han död och ni satt in någon annan. Att filmen är dålig från början i grunden, skriven dåligt, är ju inte något som hjälper där heller. Min grej är, jag förstår inte riktigt hur de inte kunde lösa det. För att jag vet att i Gladiator till exempel så var det en skådespelare som dog under tiden det spelades in. Han som spelar Proximus. Jag tror han heter typ Oliver Reed eller någonting. Äldre man. och han, så gjorde de ju liksom den här grejen när de typ sätter in hans ansikte digitalt på någon och gör på något sätt. Jag vet inte hur de gjorde det, men det funkade. De gjorde The Crow-lösningen helt enkelt. Exakt, The Crow-lösningen. Ja, det är väl det de ska göra nu i Hunger Games. Just det, Catching Fire. Kommer de göra det med Philip Seymour Hoffman? Vad skulle du säga när jag avbröt dig? Det vet jag inte. Det var något om The Crow kanske. Att den är ganska bra. Den är bra. Fast lite överskattad. Ja, absolut en överskattad film. Som har blivit hypad av mig av flera som typ, jag vet inte, det är en sån typisk film som är när man säger att man gillar film och bara, åh, har du sett The Crow? Ja, där har vi också lite så här vita snubbar film. Men där löste mig. Jag tror anledningen till att det funkade bättre där än vad det gjorde i Dark Knight, det kan ju å ena sidan bara vara att de var bättre på att göra det och att de inte visste hur de skulle göra det. Fast de gjorde det typ 15 år tidigare eller någonting, så jag fattar att det kunde bli bättre. Nej, men det kan ju också vara att de hade mindre material. Mm. Alltså där hade eller mindre pengar. Där kunde de ändå köra, den är ändå jävligt mycket så här färgkorrigerad och det är mycket smink och sånt, det är lite lättare att liksom täcka för den grejen. Mm. Du kan ju gömma hans ansikte ibland bakom typ en VHS-artefakt eller någonting. Ska vi gå vidare? Mm. Vi försöker ändå hålla oss på spåret mot slutet. Kör på. Nästa fråga är spännande, för den här kommer ju verkligen slå helt vilt ut med resultatet. Och det är, vilken var den senaste filmen du såg? Nu ska jag komma ihåg här. Det här är ju verkligen, i de andra kategorierna har man kunnat välja något för att representera sin filmsmak. Mm, det kan man ju inte göra här. Den senaste filmen jag såg heter What If och är med Daniel Radcliffe och Zoe Kazan. Mm, var den bra? Nej, det skulle jag inte säga. För det här är också en sån här film i den här lite indie-kärleksfilms-grejen jag gillar. Men den här var liksom, det var för tråkig handling, det var för liksom så här, sätter förut. Och vi försöker vara vänner först fast vi tycker egentligen om varandra. Ja, den ena är ett förhållande, men vi kommer bli tillsammans. Yay. Mall 1A som fan. Vad sa du? Mall 1A som fan. Vad betyder det? Mall 1A, standard. Jaha, förstår. Hallå. Nej, aldrig hört uttrycket. Nej, men märkligt. Och den var ju så här, jo men det var väl lite gullig och de hade väl ganska bra kemi typ, men inte så här, inte, alltså de hade bra kemi för att de var hyfsade skådisar typ. Det är ingen film du kommer komma ihåg särskilt länge. Nej, och det är ingen jag kommer rekommendera till någon heller. Det enda jag kan säga är att jag är alltid glad när jag ser Daniel Radcliffe i en roll utöver Harry Potter, när jag inte tänker Harry Potter. Då tycker jag man har lyckats liksom. Han har ju varit en bättre skådis utanför Harry Potter. Inte för att han var dålig som Harry Potter, men Harry Potter är en ganska ointressant karaktär. Han är ju liksom det tomma bladet. Alltså jag tror att det är mycket, mycket om det hänger ju också på att, för att Harry Potter som bokkaraktär är mycket intressantare än filmkaraktär, för att i böcker så är det ju ändå berättat utifrån Harrys perspektiv. Mm. Och då kan man få med lite mer så här känslovärd och så här. Men det kan man inte få fram i en film, och därför så blir han mycket mer så här, ja, men i femman så är han arg och så här tonåringsängstig typ. Och i sexan, ja men då är han kär och kåt typ. Och sen i sjuan så är han, då är han liksom on revenge. Nu ska han liksom rädda världen. Att man så här, man kan inte se så mycket nyanser i filmerna som man ändå kan se lite mer i böckerna. Mm, nej precis. Men jag tycker att han har varit bra utifrån. Jag tyckte han var bra i den här skräckfilmen som kom. Det var mycket, den fick väl en ganska blandad. Den Woman in Black. Woman in Black hette den säkert, ja. Den fick lite så blandad kritik. Så den var inte jätteläskig, men det var inte den läskigaste eller mest obehagliga skräckfilmen jag sett, men det var ett bra hantverk. Exakt. I Ivans skräckfilm. Det var mysläskig. Ja, men det är det, för jag tycker inte om skräckfilmer överlag, för att jag tycker det ofta är för dålig handling och för mycket så här skräckfaktor i dem. Men i den var det ju mer så här lite mindre skräckfaktor då. Men ändå en ganska hyfsad handling. Det var välgjort, han var bra. Det var ändå så här, det var en väldigt häftig miljö de var ute i, det här gå genom träsket typ till det här huset och så här. Jag tycker det var bra. Och han var bra. Han var bra. Jag såg en annan film med honom också nu nyligen. Det var inte min senaste film, vi ska komma till den också. Men Horns. Mm. Som jag såg en trailer på. Och tänkte, jag vill verkligen se den här filmen när kommer. Och så visade att den hade kommit och hade fått så här 6 av 10 på IMDb. Så det är ganska ljummet. Allt liksom, under sky på IMDb är ju, går att ifrågasätta. Ja, det gör ju det. Men jag tittade på den och måste ändå säga att inte en fantastisk film, men en ganska underhållande. Det handlar ju om då Harry Potters karaktär. Daniel Radcliffes karaktär som är jättekär i en tjej. Alltså, det börjar med en jättefin kärleksscen mellan dem. Och sen är det hur han vaknar upp en bit i framtiden. Och är alkoholist i princip. Det är bara någon månad eller något sånt i framtiden från det. Sätter igång en skiva. Jag tror han sätter igång någonting med typ David Bowie. Tittar ut och det står bara fullt med folk som kallar honom you're the devil, you're evil. För att alla tror att han har haft ihjäl den här tjejen. Så det handlar om honom och hur alla tror att han har haft ihjäl henne och han menar att han är oskyldig. Och så växer det ett horn i pannan på honom som får folk runt om honom att börja ge in för sina hemska impulser. Det låter ju som en väldigt spännande premiss, kan jag säga. Den är spännande. Den är inte supervälgjord, men han är bra i den och den har mycket bra scener. Och den var så här, funkar jättebra som en söndagsfilm. Mm. Alltså ibland kan en film, alltså bara den har typ 3-4 riktigt bra scener så kan man ju ändå tycka att den är bra överlag. Även om det inte hänger så jättebra ihop resten. Nej, precis. Men det var inte som sagt inte den senaste filmen jag såg. Vilken var det då? Det var Godzilla, nyversionen. Och den var inte så dålig som jag trodde. Mm. Den var inte jättebra, det ska jag inte säga. Den var betydligt bättre än den förra Godzilla. Framförallt att den har Matthew Broderick. den är väl inte en jättedålig film, men det är ju inte en Godzilla-film. Nej. De har ett stort monster som de kallar Godzilla, men det monstret är inte Godzilla. Det här är en Godzilla-film. Sen att det är lite för lite Godzilla, alltså Godzilla är inte med jättemycket egentligen, utan det är mer fokus på han som ska spela Quicksilver, som spelade Kick-Ass. Aaron Taylor Johnson. Ja. Som vi har diskuterat en del om hur jävla trökig han är. Trökig. Och visste du att han är, nu kommer det så här skvallerdelen som jag har ganska bra koll också, att han är gift med en kvinna som är sjukt mycket äldre än honom. Alltså typ så här 20-årsregionen äldre. Som var regissör i en film han var med i för något år sedan. Skönt ändå att det går åt det hållet. Ja. Det känns lite ovanligt. Ja, väldigt ovanligt. Och det är så här, hon är inte fyr eller någonting, men hon är liksom äldre och han är så här ändå ganska populär Hollywood-kille. Alltså han kunna typ välja vem man vill, skulle jag kunna tänka, bara rent stereotyp så här. Sen, nice grej. Han är ung och musklig. Han är ung och musklig och han har blivit douchemusklig. Det har han blivit. Jo, men han har ändå så här brynt, lockigt hår och fina ögon och så där. Det är väl ändå trevligt. Att han är ju typ rakad i hela den här filmen. Så det, ja, okej. Okay. Militärrakad. Nej, han är och han är så jävla, han är jävligt träig i den. Han funkar rätt bra i till exempel första Kick-Ass. Andra Kick-Ass är ju en travesti. Men första Kick-Ass, där funkar rätt bra. Men det är också lite för att rollen är skriven till en ganska tråkig person. det finns ju ofta så när man kan ta en skådis brister och göra det till en vinst. Och det var gjorde väl där. Här funkar det inte lika bra. Här var det så här, sluta filma honom, jag skiter i honom. Ge mig mer stora monster. Ja. Men det brukar ju vara lite så i den typen av filmer att man vill ju ha lite den här Pacific Rim-grejen. Mycket fight, liksom. Där har vi en film jag tycker är lite överskattad. Den är både överskattad och underskattad. För den får mycket kritik för att den inte är vad den inte försöker att vara. Men den får också mycket hyllning för att den är så jävla bra actionfilm. Men det är en sån klassisk film som jag älskar, såklart. För att den är uppoffring i den. Och den är så här, det är lökiga one-liners. Och det är så här, en stark kvinna med i den. Och det är så här, lite kärlek med i den. Och det är så här, action med feta effekter typ. Jag kräver inte så mycket mer än detta för att det kommer en film. Nej, och jag ser det värdet. Men jag är nog lite mer för... Vill ha action, vill ha lite mer down to earth. Jag gillar ju... Älskar Die Hard första. Det är en bra actionfilm om jag skulle bara sätta på den och titta. annars älskar jag liksom superhjältefilmerna, alltså Marvels, som ju inte down to earth är väl kan ta i, men de är inte heller i den stora skalan. Jag tycker det är lite mer småskalig action än att balla alltså, den storskalan. Det handlar ju liksom inte om hela världen. I Pacific Rim är det ju verkligen över hela världen de slåss och de dyker upp överallt. I de du pratar om så är det ändå centrerat till liksom New York eller någonting. Mm. Ja, precis. Och sen bara det att de som slåss är mindre. Det är så här, när det blir för storskaligt så kan jag tycka att det ibland tappar the thrill. Mm. Men det får inte heller vara för litet. Vilket jag tycker är problemet i The Amazing Spider-Man, den första. Att det är liksom så här, då är hotet lite för litet. Han ska så här, okej, han ska ta sig fram till en byggnad, han får hjälp av de här lyftkranarna eller någonting och så. Men det är för liten action i den. Det känns för enkelt på något sätt. Samtidigt kan jag gilla det att de håller det så småskalt. För det är ju grejen som händer nu med Avengers, att de kan ju aldrig backa. Nej, det är jag just... älskar de filmerna och jag ser så jävla mycket fram emot Age of Ultron. Jag hade så här jättenördiga diskussioner om allting som var med i trailern och sånt där. Träffade en tjej igår som har berättat att hon gått igenom en tjej. Malin träffade jag, Söderberg. Du träffade också Malin igår. Konstigt sammanträffande. Ja. Men hon hade gått igenom trailern screen för screen. Så bara varenda screen, tittat på allting som hände. Jag har inte riktigt gått så djupt, men shit vad jag peppar den. Jag måste ju säga att jag faktiskt inte har sett den här trailern än. Jag förstår det inte. Nej, men det är det första jag ska göra efter att vi har avslutat inspelningen här. För att jag har ju varit en snåljobb och skaffat ett ganska fattigt mobilt bredband i den här andrahandslägenheten jag hyr för tillfället. Så jag har inte velat slösa på det. Men jag tror jag kan lägga, hur lång är den? 1,5 minut kanske? Ja, jag tror jag kan lägga det. Jag tror jag kommer kunna lägga det på det. Mm. Men det jag ska säga är att de har ju gått till en så stor skala nu att de kommer aldrig kunna backa en. Du kommer inte kunna ha en lite småskala. Alltså du kommer inte kunna ha Captain America slåss mot en väskryckare. Inte för att jag hade väl sett den filmen, men du kan ju inte gå till den nivån. Eller typ så här första Thor-filmen. När de var ändå så här en ganska liten stad med få inblandade. Man kommer inte kunna gå tillbaka till det. Ja, eller bara Stark som slåss mot en ensam snubbe. Blir också lite såhär. Men därmed, jag tror det kommer fortfarande vara skitbra. Men jag gillar ändå tanken med att Spider-Man håller tillbaka det lite. Jo, alltså grejen var att jag kan ju faktiskt lite dra tillbaka det jag sa om den. För att jag tyckte det kändes för litet i den första Amazing Spider-Man. Men sen så i den andra så blev det så här, då blir det för mycket. Så här, för många skurkar, take me back to the beginning, typ att så här. För många skurkar är ett sånt jävla rookie mistake. Ja, det är alltid dåligt. Alltså bara gör i så fall den enda skurken sjukt mycket starkare med många fler allierade eller någonting, men dra liksom inte in flera separata skurkar, det blir aldrig bra. Nej. Där om man ska säga prata mer om Spider-Man-filmen. De är lite som alltså, Nolans Batman. De är inte jättebra i som helhet, som film, hur de är skrivna. Vilka snackar vi? Amazing Spider-Man eller de första? Amazing. Mm. För att nu håller jag på att berätta och ska komma till ett men. Vilket om jag hade sagt något dåligt om de första hade jag inte kommit till ett men. Och sen är de ännu dåligare på det här sättet. Ännu sämre. Gud, vad illa det gick. Men de lever ju till så himla stor del på att castingen är guld. Ja, den är ju på alla sätt som castingen i de första filmatiseringarna var fel, så är de här perfekta. Tom Maguire som Spindelmannen, snälla, varför? Vem kom på den idén? Jag fortsatte att du skulle säga. Det jag skulle säga är, det enda som Tom Maguire har att vinna över Andrew Garfield är att han är lite fulare och därför kan man mer köpa honom som tönten i skolan. För jag vet att det också är en sån här meningsskiljare huruvida man tycker att Andrew Garfield är snygg eller inte. Men jag skulle ändå vilja argumentera att han är lite för snygg för att bara... Finns det människor som tycker att han inte är snygg? Ja, det finns det. Vem? Var? Jag vill inte nämna några namn. Men jag vet folk som inte tycker att han är så attraktiv. Och jag tycker att han är skitsnygg liksom. Och jag tycker att han är lite för snygg. Alltså de kunde filat honom lite mer som tönt liksom. Jag kan förstå det. Han har ju ändå så här snygga det är lite... kläder och bra hår och så här, kamera och skateboard och vad fan han har. Alltså, så här, ta han är ner lite för bra. Ja, lite för bra. Men det, skateboard sen där är så himla töntigt tycker jag. när han, det är jättedåligt. Men om man ska ta någon som är för snygg för sin roll. Mm. Så inte Emma Watson i den filmen, men Emma Watson i ECA är exakt vänta, samma sak. Vänta, nu snackar vi Emma Stone och inte Emma Watson. Emma Stone, varför säger Emma Watson? Vänta, vem är Emma Watson? Emma Watson är Hermione. Ah, dessa, alla dessa Emma. Emma Stone menar jag såklart. Ja, men ja, i ECA. Åh, ingen tittade någonsin på mig. Klart som fan de gjorde, du är Emma Stone. Alla tittar på dig, sen slutade de aldrig titta på dig. Alltså då kan vi grejen att hon har gjort typ lite liknande grej i en annan film som heter typ The Bunny House eller någonting som är med Paris Hilton eller någon, jag vet inte. Det är en jättedålig film som hon var med i och då var hon ful och då var hon ju verkligen så här så som hon är i. Och en till, jag bara kommer på dåliga filmer nu. Matthew McConaughey film som heter... den här med när hans flickvänner besöker honom som spöken. Ghosts of Exes Past? Ja, eller typ. Sånt där. Girlfriends Past, jag kommer inte ihåg. Men då är hon med den och är så här skitfin med tandställning och tofsar och så här tonåringsfil. Och samma i den här Bunny House. Så jag vet att hon kan vara fil. Alltså hon är ju filare i The Help än vad hon är i ECA. Hon kan göras lite mer normal. Men hon är ju alltid snygg i sig. Hur fan ska man kunna köpa det? Nej, precis. Ja, har vi kommit till slut av den här långa, långa loopen av saker nu. Och går vidare till nästa fråga. Oj, ja, det är dags. Ja, ja men det var nog ändå en kvart sedan vi kom på en ny fråga. Så det blir spännande. Senast filmen du såg, det vi nyss pratade om, det vi ska prata om nästa, det här vet jag, det här är ett ämne som är så gjort för dig, för du har så mycket som jag tycker i alla fall att du borde ha i den här, och det är ju guilty pleasures. Åh, så mycket guilty pleasures. Typ nästan alla mina favoritfilmer är guilty pleasures. Oj. En av de största skulle väl vara Mission Impossible 2. Det är det exemplet jag alltid vill ta upp. Jag förstår. Den är ju så... Alltså, många snackar om att trean är väldigt bra. Mm. Och det är den. Jag tycker också att ettan är väldigt bra. Och att fyran är ganska bra. Men det är tvåan. Jag vet inte vad som händer i tvåan. Men jag älskar det. Nej, men så här. Av rent ytliga skäl kan vi börja med den här filmen. Dels har vi Tom Cruise passar ganska bra i långt hår. Det var precis det exempel jag skulle ta upp, att det är så hemskt. Jag tycker det är jättesnyggt. Jag tycker, åh. Och sen särskilt när han har fightat lite och egentligen skulle dö, men bara få så här snygga R. Jag gillar R också. Att han får så här cuts i ansiktet och bara, det är jättetrevligt. Och sen, Thandie Newton som då spelar tjejen i den här filmen. Så jävla het. Och de blir så perfekta tillsammans. Sen snackar vi också kemigrejen. Att jag kan ändå köpa att de liksom... Nej, men vi träffades i ett badkar en gång och skulle sno samma halsband och ni är vi tillsammans. Det är så här, jag köper det. Och sen så är det bara, jag gillar ju lökiga grejer. Och i den här är det lökkavalkad utan dess like. Alltså, det är ju på riktigt vita duvor som flyger i slow motion. Vita duvor i slow motion när han går förbi och det brinner eld. Samtidigt, han kör över en bro på en motorcykel, hoppar genom elden. Det är liksom, det tar aldrig slut. De drar av sig de här maskerna 25 000 gånger och gör en twist av det. Liksom, det är hela tiden en twist. Hela tiden. Oh my god. Oj, och det är en mask under en mask under en mask. Nej, det är inte riktigt. Men de hade kunnat göra den. Och det är liksom, det tar aldrig slut. Och det är så här, det finns, alltså, om vi ska gå in på scener som faktiskt är bra, inte bara för att de är lökiga och jag tycker om den skiten, utan för att de är bra spänningsmässigt. Även om det är väntat så är det ändå en bra scen när nej, men det är någon form av sluttamp. De som inte har sett den här filmen gör det till att börja med. Men det handlar om är att det är någon som vill sprida ut ett virus i världen så att han ska kunna sälja sitt botemedel och där bli rik, typ. Och så håller de på att fightas runt omkring om det här viruset. Och då så blir det så att hon, Thandie Newton, tjejen i den här filmen då, tar den här sprutan med viruset och kör in det i sitt egen arm. Och det här är den enda grejen av viruset som finns kvar och den är nu i henne. Och hon offrar sitt liv för att hon kommer dö inom 24 timmar innan hon tar det. Och det är så här en väldigt spännande scen när det händer. Den scenen är skitbra faktiskt. Om du kommer ihåg den. De så här sparkar sprutande mellan sig. Hoppar ut genom ett fönster eller någonting. Han lovar att han kommer rädda henne. Det är jättefint. Jättebra. Mm. Nej, jag har för dålig. Jag minns inte riktigt. Men ja, jo, ja, det ringer en klocka. Men det, om du inte kommer ihåg, jag kan återberätta hela filmen för dig. När hon går längs med bryggan och hennes sjal bockar av och han ex-pojkvingen fångar den. Och, fint. Good times. Där har vi en guilty pleasure. Där skulle, det är lite skamligt. Ja, jag vet. Den är jätteskamlig och jag vet att den är jättedålig. Men det är ju en sån film som, om jag kollar på tv, om jag zappar runt och den är på. Jag tittar alltid på den. Jag kan inte zappa ifrån. Nej. Alltså jag kan förstå den typen av grejer och jag kan också gilla. Jag gillar den typen av lite ostigt. Jag vet inte, räknas Waterworld här? För Waterworld är, det har etablerats i andra poddar att alltid när man nämner Waterworld så är den responsen från alla människor att men det är ändå ganska bra. Med exakt ja, det tonläget. Ja, men, kan du hålla med? Alltså, det är ju så här. Det är en skithäftig värld. Mm. De kunde gjort mer med den. Men de har ändå kommit på den här världen utan film om den. Den är jättebra. Så jag vet inte ens, den är inte ens en guilty pleasure längre. Den har förlorat den statsen. Den är bara en ganska bra film. Guilty pleasure för mig måste väl vara Southland Tales. Alltså filmen som gjordes efter Donnie Darko av han Kelly. Heter han någonting, va? Ja, det här har jag faktiskt inte så bra koll på. Men det kan det säkert vara. Men jag älskar Donnie Darko. Jag gillar det. Många säger att den är så svår och pretentiös. Nej, jag gillar det att den är flummig och att den inte har en rank förklaring. Jag tycker att söka efter en direkt förklaring på den är lite att ta ifrån den magin. Men den regissören som gjorde det blev väldigt hyllad för det. Han har ju aldrig kunnat göra någonting vettigt efter det i sitt liv. Han gjorde typ The Box med Cameron Diaz. Åh, den var så dålig. Den är så dålig. Mm. Men innan den och direkt efter, jag tror det var direkt efter den dagen, så gjorde han Southland Tales som har The Rock i en skitskum roll som typ, han går runt och typ gör skumma saker med sina händer hela tiden. Där är han som spelar Stifler i American Pie är där och spelar typ en polis fast också en tvilling till polisen och har typ lite minnesförlust eller någonting, det är lite oklart. De var med Sarah Michelle Gellar som en före detta porrstjärna, Krista Now som nu blir så här gör musik och har en talkshow. De har en i filmen finns det en reklamfilm med två bilar som parar sig. Den är och så är det tidsresor kanske eller vad är det och portaler, hur hänger saker ihop? De har Justin Timberlake med och spelar en roll och han har en scen när han tar någon drog och går igenom en arcade till I've Got Soul But I'm Not a Soldier. I en så jävla skum men skitsig musikscen. Och hela filmen så jävla bananas och jag älskar den. Och den är dålig men jag älskar den. Man får det av att älska dåliga filmer. Alltså det är verkligen helt okej. Okay. Mm. Det... Jag tror du skulle kunna uppskatta den också. För det finns en hel del lök i den. Mm, lök. Lök och ost tillsammans. Det är fantastiskt. Jag älskar Transformers också. Oh, jag har bara sett första. Jag fastnar inte alls. Nej, men jag är ju en gammal Shia LaBeouf fangirl. Just det. Och där fick han ju sitt stora break. Innan han blev psycho. Men jag kommer inte ge upp på honom. Han kommer tillbaka. Jag tycker att alltså, visst han har gone psycho, men jag tycker det är ju vägen mot cred. Ja, men jag tänker, ja, så här, han har gjort sitt psycho break nu totalt när han liksom gör jättekonstiga grejer med så här, Lars von Trier filmer och skit. Den har jag har sett den filmen, det är min första Lars von Trier film. Konstigt, jag har inte sett en enda, jag har inte känt att jag behöver det. Men det kommer vi göra nu antagligen. Spännande. Men jag gillar ju Transformers i alla fall, för att de är ju också liksom. Men allt det här jag gillar, med när det är så här stora fighter, CGI-fighter, typ. Jättebra musik faktiskt. Om du någon gång har lyssnat på Transformers-soundtracket så är det skitbra. Jag förstår, det är right up your alley och jag förstår det. Mm. Det är inte min kopp te, men jag ska fan skicka dig Arrival to Earth tracken sen. Den är skitbra. Jag ska lyssna på det. Mm. Men vad tycker du om tvåan? För tvåan är ju den som ska allmänt vara den sämsta. Den där det blir för mycket humor och sånt jo, där. Jo, ja, men det jag håller ju med. Alltså det är ju så här töntiga grejer med att det är så här, jag vet inte, Autobots som, nej, de är inte Decepticons, heter de. Decepticons som har pungkula typ, kul. Och så här jätterasistiska stereotyper heter det, exakt. Och det är så här mycket som är skit i den. Men jag tycker fortfarande om den. Jag kan inte låta bli att tycka om den, för att den är som första fast lite större. Jag kanske måste se de filmerna ändå. Jag får se. Finns de filmerna med i 1001-filmer? Tror inte det. Jag undrar där lite vad de avgör det. Vi pratade om Fast and the Furious. Där har vi lite Guilty Pleasure. Jag tycker om dem. Mm. Sen första tycker jag inte ens är Guilty Pleasure. Det är en bra film. Därefter är det Guilty Pleasure. Ja, hela vägen. Alltså den första är väl ändå... Den är väl inte ens ansedd att vara en dålig film. Det är, bara så, det är en hyfsad film. Ja, men det är en hyfsad som ofta blir ihopklumpad med de andra. Precis som Saw ofta blir ihopklumpad med uppföljarna. Ja. Trots att första Saw är jättebra. Men Fast and the Furious är ju inte en briljant film på något sätt. Det är inte en superviktig film, filmhistoriskt. Så en nytänkande, absolut inte. Nej. Men... Jag vet inte om jag skulle ändå skulle sätta det som en film, i alla fall om man skulle titta idag på 1001 filmer, att jag vill nästan ha med den, för att den känns på något vis väldigt relevant för modern filmkultur. Inte bara för att det har kommit 2 miljarder filmer som följt upp den, men den fångar upp mycket. Jo, men jag skulle väl ändå hålla med om det, och det är också en sån film, jag vet inte, som folk vet om. Som folk för det mesta har sett eller åtminstone har någon form av relation till. Det är väl få man pratar med som inte vet vilka film det är. Och jag tycker ändå att, jo, okej, tvåan är ju sämst. Den är jättedålig och tråkig. Mm. Trean hänger lite ihop, men det är ändå en helt okej film, fristående. Fyran, femman, sexan, där går det ju liksom bananas och blir större och större och större. Men jag kan fortfarande uppskatta det. Alltså det är ju ganska fett med liksom Vin Diesel och coola bilar och så här. Vin Diesel är ju en stor anledning till att jag gillar det. Ja, och det är så att, han är ju så bra. Han är ju skitbra, och så har vi Michelle Rodriguez som spelar den rollen hon alltid spelar, men hon gör den så jävla bra. Ja, det är det som grejen. Jag kan inte ens, visst hon har bara ett enda läge, hon gör det i alla filmer. Men jag tycker inte ens det är dåligt. Jag älskar att se Michelle Rodriguez vara Michelle Rodriguez. Hon passar i den, hon passar när hon gör den i Lost, hon passar när hon gör den i Avatar. Alltså hon är väl Resident den karaktären. Resident Evil och ja. Hon är snygg också. Hon är skitsnygg ju. Ja. Alltså man tycker ju om henne alltid liksom. Men det är så här, jag tycker ju om såna filmer när det blir den grejen att i senare filmer så samlas hela gänget typ. Alltså lite så som det har blivit i Avengers kan man väl. Mm. Typ, dra som ett exempel då, att man har sett karaktärerna separata men nu samlas de. Och så är det ju samma i den femte, Fast and the Furious, så samlas karaktärerna från de tidigare 4 filmerna och liksom gör en grej och det så här. Det är lite ball. Det är ju alltid roligt att se något samlas liksom. På tal om, jag tänkte på det nu när vi pratade om The Fast and the Furious, på en film som är så alltså som typ ingen har sett. Inte någon, och det finns en annan för att det är en ganska så här typ B-film från 2010 som kom ut så här, du vet, direct to video, fast direct to DVD kan man säga. Ja. Med Dwayne The Rock Johnson och Billy Bob Thornton i 2 av de stora rollerna, som heter Faster. Och jag såg den på TV och visste, för det hade inget, den var på, jag hade något bättre för mig. Den var bra. Den tycker jag, den är bättre än, alltså den är inte bättre än första Fast and the Furious, men den är bättre än alla de andra. Och det är, jag vet inte varför jag vill koppla ihop dem, det är kanske för att det är The Rock och för att de har typ, den heter Faster. Men det är typ så här en hämndhistoria. Och jag vill tipsa om den nu. Om man vill säga en så här, det är en bra söndagsfilm där igen. Och den var bra! Och The Rock var jättebra i rollen, han var så här mest brooding och arg, men den var bra! Jag har aldrig hört talas om den här filmen, men det låter ändå som att jag skulle gilla. Jag tror du skulle gilla det. Alltså, grejen är att, nej, det, man har inte tagit sig och det är ju en anledning. Den är ju en av de här som bara lite shovelware skit. Den har liksom så här taglinen, slow justice is no justice. Det är ju inte bra, men det är det som är grejen, att den har gömt lite kvalitet där under. Mm. Den har en yta som säger skit, men den är inte skit. Mm. Låter ändå lovande, skulle jag säga. Mm. Jag tänker på att det här kan vara en film du skulle kunna gilla. Och såklart, lyssnare, titta på Faster om ni känner att ni behöver en söndagsfilm. Eller åtminstone lägg till den på er watchlist och kom till den om typ så här 3,5 år. Om ni har långa watchlist som vi två har. Jag har faktiskt ingen watchlist. Eller, alltid när jag börjar göra en watchlist är så här. Men nu måste jag klicka in så himla många filmer. Men jag har inte gjort den så seriöst. Jag har mest varit att när jag är på IMDb typ och kommer in på filmer och bara, ja, men den här kan jag lägga till. Och den här kan jag lägga till. Och sen så när jag väl ska välja film så brukar jag kolla in på min watchlist för att få tips. Typ. Så den är inte så seriös, men det är mer att den är ganska lång. Det kanske något jag borde göra då. Ja, det är ganska bra tycker jag. Ganska bra. Men nu har vi ju faktiskt en bok. Det är vår watchlist nu. 1001 filmer på den. Mm. Mm. Det, vi är snart färdiga med det. Lugnt. Inga avsnitt alls. Nej, precis. Vad vi sätter på dessutom är ett avsnitt i månaden, i alla fall till början med. Så det kommer ju gå ganska långsamt. Ja, verkligen. Om jag hade gjort liksom ett avsnitt om dagen hade det ändå tagit typ 3 år. Okay. Ja, men vi är specialer ibland. Ja! Ja. Men vi går vidare. Vilken är din favoritgenre? Jag pratade om det lite tidigare, att jag tycker väldigt mycket om fantasy och äventyrsfilmer. Men sen så är jag också väldigt svag för sci-fi. Dystopisk sci-fi. Jag har ju länge varit av den åsikten att varken fantasy eller sci-fi är genre. Eller genrer, utan att det är settings. Till exempel du kan ha Spaceballs och Star Wars är båda sci-fi, men det är inte samma genre. Jo, nej, men den förstår jag. Att man måste sätta någon form av komedi, sci-fi eller någonting för att du ska klassificera det som en genre, eller? Mm, precis. Alltså jag skulle säga att genre är liksom så här komedi, drama, thriller och sen, det är precis som att, jag ska inte säga att polisfilm är en genre. Nej, jag vet inte. Det är en av mina favoriter, om det skulle räknas som en genre. Nej, inte min heller. Jag är inte så stor för polisfilmer. Men ja, men annars kan jag samtidigt förstå det här. Men om du ska specificera dig mer, vilken typ av sci-fi? Som jag sa då, dystopisk sci-fi tycker jag ju om. Jag gillar ju typ Equilibrium, tycker jag är en väldigt bra film. Jag gillar ju, jag tycker jag med. Gillar ju typ Matrix, Hunger Games och sånt. Tycker inte så jättemycket om när det är AI sci-fi, för det blir sällan bra. Det är väldigt gjort. Ja. Väldigt jobb. Men det kan ju också vara väldigt bra. Ja, alltså det är ett spännande koncept. Men jag tycker alltid att det blir alltid iRobot liksom. Fast ja. Det är olika tappningar. Jo, det är ju exakt samma tema varje gång. Med all mina. Hade det kommit någonting verkligen och gjort något verkligen nytt i den subgenren så hade jag varit, jag hade älskat antagligen. Men det känns sällan som att det händer. Mm, jag såg ju den senaste i den nya Transcendence. Det var inte mycket nytt där alltså. Det enda som var nytt var att Johnny Depp spelade en normal person. Typ. Vilket är skönt för att jag är så jävla trött på att han ska vara kooky. Mm. Men jag såg en som hette en indiefilm som heter The Machine. Mm. Som handlar om AI. Som hade lite nytt take på det. Problemet var att det var så tydligt att de inte hade tillräckligt med pengar för att göra det de ville. Och de så här. De byggde upp. Under vad filmen var inte så lång, den var kanske 90 minuter lång. Men under 75 av dem så byggde de upp på någonting. Och sen bara, och så var det färdigt. Och så bara, men all den uppbyggnaden för ingenting alls. Vilket var jättetråkigt. Men de gjorde lite nytt. Det handlar ju om att han bygger, eller han modellerar en AI efter en av hans kollegor. Och sen dör hon och så är det hans, lite av hans relation med den här AIn som inte riktigt förstår eller kan hantera vad liksom känslor och sånt där. Så väldigt bra. En annan film som gjorde AI väldigt spännande, det är ju Her. Ja, det tycker jag faktiskt. Jag har lite blandade känslor kring Her, men jag gillar ju det att den, men den gjorde något nytt av det ändå. Det var inte samma slut som det alltid är. Nej, jag älskade ju Her. Nu så är den lite också så här vinromantisk igen, men jag tycker den är snygg och bra och som alla Joaquin Phoenix-filmer så går den inte att säga utan undertext. Fan vad den snubben kan mumla. men jag tyckte jättemycket om den, måste jag säga. Nej. Men vad det jag skulle komma till? Jo, vi pratade om, det var vi som sa slö sci-fi, va? Ja. Uttrycket slö sci-fi, som är någonting vi båda gillar. Typ Alien, den första. Typ Alien, den första. Men även, jag gillar den där det nästan är ännu mer grundat än så. Visst, det är en ganska grundad film, men typ Moon är ju en ännu slöare version av Alien. Ja. Jag skulle också klassificera Gattaca, eller vad den heter, som slö sci-fi. Ja. Det är väldigt mycket uppbyggnad och sen händer det inte så mycket mer, men jag tycker inte det behövs heller. Sen, de är kanske inte slöa, men så här, Equilibrium, Minority Report, det är rätt mycket action i dem, men ja, de är väl lite i samma subgenre ändå på sätt och vis, så att de är en ganska grundad sci-fi. Ja, men alltså det är på något sätt att filmen börjar åtminstone i slö sci-fi, att världen de lever i är lite slö på så vis att den är så effektiviserad av olika anledningar, att den känns väldigt stram och slö, typ. Ja, och det är inte heller så himla, alltså det är inte Star Wars stort, alltså det är lite som att jämföra slö sci-fi med Star Wars, lite som att jämföra Harry Potter och Sagan om ringen. Ja. Om du förstår. Att det är lite mer, den genren är lite mer down to earth. Och det gillar jag. Det gillar jag i fantasyn också. Det är därför jag gillar Harry Potter. Eller inte bara därför jag gillar Harry Potter. Harry Potter är himla bra. men ja. Det är en del i det. Så skulle jag väl säga att jag, om vi går på den här definitionen av genre som du hade. Så, alltså jag vill ju gilla dramafilmer. Och jag tycker ju oftast att de är bra när jag väl ser dem. Men det är ganska svårt att få sig att titta på en. Eller är det bara jag? Nej, jag är exakt likadan. Det är inte såhär, sen film. Det är det här dramat om en kvinna som slåss för sin döende mans rätt att få vara dem. Eller så kan jag titta på Iron Man igen. Men det är så här, jo men visst, Schindler's List. Jättebra film. Men det är inte så här som jag att jag... Sett den. Den är ju definitivt med i boken i alla fall. Den är ju definitivt med i boken. Jag har faktiskt en bra anledning till att jag inte har sett den. Mm. Det var att nu har jag inte det, men då när jag försökt se den, men det var för några år sedan så kunde jag inte se skillnad på Ralph Fiennes och Liam Neeson. Jag vet. På fem, jag blandade ihop den som fan. Och den ene är ju toknazist och den andra är Schindler. Så jag fick ju inte ihop det. Men vänta, hjälper han dem eller skjuter han dem? Kan någon förklara för mig? Alltså jag skulle säga att du ensam gör det också svårt att se skillnad på dem. Faktiskt. Och nu, det är konstigt, för de är egentligen så himla lika. Nej, alltså när man ser dem bredvid varandra så är det så här, va? Det är inte alls likt överhuvudtaget. Men det, jag vet inte om det är någonting med rösten eller längden eller någonting med ansiktsformen som gör att de ser liknande ut. Jag tror det är något med ansiktsformen, för de är inte jättelika, men de har liknande benstruktur, typ. Ja, du kommer säkerligen få se den antingen inom boken eller bara för att det är ändå så att man måste ha sett. Alltså den förtjänar att vara med i den boken. Men nej, så vi är inte så stora fan av drama. Eller vi är inte något emot drama, men det är inte allt man är sugen. Nej, alltså det är en sån typisk grej som jag kan känna att jag måste se för att folk tycker att jag ska ha sett de här filmerna, typ. Vilket gör det så tråkigt att titta på dem. Jag märker det, de senaste förhållande har tittat igenom Oscarsfilmerna och vissa filmer är såhär, då får jag ju se mycket drama som jag antagligen inte sett innan. Och jag kan vara väldigt glad över det. Till exempel Beasts of the Southern Wild som jag fortfarande håller som det årets bästa film. Av Oscarsfilmerna i alla fall. Så det var skitbra. Men samtidigt får jag också se filmer som Amor. jättebra film i allt det gör. Men det är så här, det är lite så här sadness jerk. Det är liksom bara släng in allting kast på hög och så blir det en dramafilm. Som jag tycker är the go-to för många. Att bara, nej men om jag bara gör allting jävligt dåligt och sen gör jag det lite sämre och sen bara pissar jag på dem i slutet. Folk kommer att gråta. Och jag kan hata det lite. Ja, jag kan hålla med dig. Jag kan gilla en bra tearjerker ibland, men inte alltid. Alltså, ibland blir det lite krystat. Tearjerker var ordet jag letade efter när jag sa något helt annat för en liten stund sedan. Jag vet inte ens vad det var jag slutade säga. Jag kommer inte på ordet tearjerker, men... Undrar du typ sadness puller eller sådär. Men jag tyckte det var ganska kreativt. Jag fattar vad du menar i alla fall. Ja, jo. Min favoritgenre är mörka komedier. Alltså riktigt mörka. Där jag skulle klassa in till exempel Fight Club, In Bruges, Cable Guy. Ännu en film med Matthew Broderick. jag känner att han är lite ett tema idag. Ja, det känns som han återkommer i allt vi pratar om hela tiden. Det är väldigt konstigt. Han känns inte så relevant. Nej, egentligen. Inte alls. Jag kommer inte på någon film han har varit med i. Jag vet knappt hur han ser ut. Jag vet bara att han är gift med Sarah Jessica Parker. Det är typ det enda jag vet. Är han? Ja. Det visste jag egentligen, men jag blev lika chockad varje gång jag hörde. Jag vet, det är jättemärkligt. Men jo, men han är ju med i Cable Guy. Som är en jättebra film. Och jag älskar den här. Även om Cable Guy är lite för mycket ren humor för mig. Jag vill ha den ännu mörkare. Så den nästan inte ens är en komedi. Mm. Men att samtidigt är det. Till exempel, det är väl inte alla som skulle hålla med om att ens kalla Fight Club för en komedi. Men för mig är det ganska tydligt. En sotsvart komedi. Super. Ja, den har jag faktiskt sett. Den är skitbra och skitmörk. Skitkonstig. Men, jättekonstig. En av de märkligaste rollerna som Ellen Page någonsin gjort. En av de konstigaste tillfällena som The Ark-musik har spelats. När hon slänger sig över honom? Ja, Let Your Body Decide är ju en jävla The Ark-låt. Alltså, ja, just det! Skitkonstigt. Oh. Ja, just det. Vad heter han som heter? Rain Wilson? Ja. Det här är en film där på riktigt Rain Wilson blir våldtagen av... jag vet hon. Ellen Page. Det är någonting man aldrig trodde skulle dyka upp på film. Det är så märkligt. Och det är så, här, ja. Så många konstiga, när folk dör som man inte trodde de dog och så är de faktiskt döda. Och så här. Ja, så de gör saker som att så här bara chockar en. Ja, som är väldigt ovanligt ändå att man faktiskt blir chockad. En annan film som gör det och som är lite, den här faller ju mycket där vi pratar om, det är lite min film, det är en underskattad film, det är en mörk komedi, den är chockad, det är Funny Games. Just det. Med typ Brad Pitts kusin i huvudrollen. Nu tänker jag ju på remaken, inte originalet, jag har inte sett originalet. Och också, han som regisserar Funny Games har också regisserat Amour, märkligt nog. Oj, konstigt. Men jag älskar Funny Game för hur jävla respektlös den är och chockerande. Och liksom nästan alla stora, viktiga händelser i filmen. Alltså till exempel när en person blir mördad. En jätteviktig scen, alltså en jättestark. Så filmar de när en annan snubbe står och gör en macka i köket. Så man bara hör att det händer. Bara som ett fuck you till hela filmskapandet. Vilket är helt fantastiskt. Jag kan ju ha lite, alltså jag tycker ju inte lite om komedi som genre, oavsett. Alltså så här, mörka komedier är ju inte riktigt komedier, så därför ska jag tycka om dem. Men komedi, bara som ren komedi, jag tycker typ aldrig att det är roligt. Jag är precis likadan. Jag tycker komedi inspretat i en annan film är mycket bättre. Ja, men så här, en dramakomedi, en äventyrskomedi, typ en actionkomedi, så här. Då är det alla roligt. Avengers. Ja. Då är det roligt. Det är väldigt få. Alltså, då är det ju sådana riktiga guilty pleasures som är så här för att jag har sett dem tillsammans med någon under en... Jag vet inte. Jag och min syrra har sett en film där vi hade en rolig kväll. Och därför tycker jag att den är rolig. Men det är aldrig att jag tycker att... Alltså, jag tittar aldrig på komedier själv, till exempel. Ja, men guilty pleasure komedi för mig är Eurotrip. Guilty pleasure som fan. Den är egentligen dålig, men jag... Och Scotty Doesn't Know är ju så jävla bra. Ja, det är ju ändå bra. Och så är hon tjejen från Smallville och så här. Det är ändå ganska roligt. Och sen, jag älskar I Love You Man också. Men... I Love You Man är jättebra. Men den är ju inte ens guilty. Det är liksom bara en allmänt erkänt bra... Den är ändå en rolig komedi. Den är ju ändå så här. Oh, en annan film som faller lite samma kategori som den. Det är Role Models med... Just det. Det är väl Paul också... Rudd och Stifler, ja. Ja. När de är och lajvar i slutet väl. Ja. Mm. Ja, så jävla bra. Alltså, när de sminkar upp sig till Kiss och blir ett... Nej, fan. Det, där har vi en... Alltså, det är väldigt pubertalt. Det är ganska sexistiskt. Men den är så jävla rolig. När den här nördsnubben får Paul Rudd att säga I wanna kiss your whispering eye. Och sen efteråt bara That's a vagina. You wanna kiss your vagina? Nej, I miss your whispering eye. Han sa det och han garvar. Är så jävla roligt. Är så dumt, men det är så roligt. Man får tycka om sånt ändå. Mm. Även om det är sexistiskt och dumt. Annars gillar jag ju, jag gillar inte så mycket komedier byggda på pinsamhet, typ American Pie, eller komedier byggda på missförstånd, och så här. Jag har inte jättemycket för mig. Jag gillar så här riktigt dumma komedier. Mina två favoriter, det är Anchorman och Zoolander. Ja, men Zoolander är ju bra. Alltså, den är ju så jävla för rolig. Den är så korkad. Mm. Så att det blir ju bara roligt. Alltså, man kan inte ha något direkt emot den egentligen. Nej, precis. Det var, men jag känner så att lite att det var... Där var Ben Stiller rolig och sen var han tråkig ända fram till Tropic Thunder. Däremellan, mellan de två filmerna var han aldrig kul. Ja, det är sant. För då försökte han vara så här mer... Han försökte göra komedier med pinsamma situationer och lite familj. Kan vi säga. Down to earth, ja, komedier. Okej, det stämmer inte. Dodgeball. Det är sant. Det är sant. Mm, jag håller med. Den är faktiskt väldigt rolig också. Även om det är skitdum och konstig och bara kass egentligen. Men den är rolig, så därför gillar man den. If you can dodge traffic, you can dodge a ball. No, thank you, Chuck Norris. Hey, så bra! Så när vi börjar prata om komedier så trodde jag inte jag skulle komma på någon jag gillar. Men tydligen finns det en hel hög med komedier jag gillar. Mm, nej men jag, det är klart det finns komedi jag tycker om, men det är aldrig den genren jag väljer först när jag ska liksom titta på en film. Nej, det är aldrig heller om man ska nu är Netflix. Jag går aldrig in i komedifliken och bläddrar, för att där är det nästan bara skit. Ja. Vill jag ha en komedi så tittar jag istället på animerade filmer. Exakt. Det var också, jag tror att vi pratade om den i fredags också. Vilket var då vi hade vår rehearsal, som du vill kalla det. Cloudy with a Chance of Meatballs. Så jävla roliga filmer. Så jävla förbisedda för att de verkar så barnsliga. Och det är väl inte Disney. Är inte det typ till och med så Sony Animations eller något sånt där skumt? Jo, det kan vara DreamWorks. Jag är inte säker. Men det är ju så här. Men jag tror också det har att göra med att de har en så jävla dålig svensk översättning. Till exempel. Regna köttbullar. Mm. Det är inte alls lika bra. Det funkar. Nej, men samtidigt Dumma mig. Jag har ju blivit uppskattad trots att det är en skitdålig avsnitt. Alltså Despicable Me till Dumma mig. Ja, det är väl dåligt. Nej, men det är sant. Men det är väl bara att den verkar konstig. Jag har inte sett den till exempel. Jag har ju sett, jag såg tvåan nu bara den här veckan tror jag. Och såg då om ettan också. Alltså tvåan är också kul, men ettan är så jävla rolig. Alltså det är lite chockerande och rolig jag tycker den är. Har vi etablerade vi någonsin vad din favoritgenre var? Jag har pratat ganska mycket om mina genrer, för jag gillar det. Fast du sa att det inte var genrer, men jag sa ju fantasy och äventyr. Sen så pratade jag om dystopi. Så att jag känner ändå att jag har etablerat vad jag tycker om. Jag tycker egentligen om alla genrer. Alltså det är inte så. Jag är inte superförtjust i komedi och inte i skräckfilm heller. För jag tycker oftast att det aldrig är bra handling i skräckfilmer. Och jag har lite svårt för att se dramafilmer, men när jag väl ser dem så tycker jag om dem. Typ. Ja. Bra filmer, alla genrer är ju bra filmer. Ja. Fan vilken douche jag läser förresten. Jag frågade en favoritgenre så bara, det där är faktiskt inte en genre. Lite sådana tendenser, ja. Men det är okej ändå. Vi går vidare i alla fall. Ja. Jag tänkte faktiskt hoppa den här på en. Jag tänkte att vi skulle prata favoritskådis. Ja. Men det är inte jättespännande. För det är det väl typ Russell Crowe. Jag vet inte, jag måste typ tänka på favoritskådis egentligen. Ja, alltså jag är inte heller, jag vet inte så mycket om vilken skulle vara min favoritskådis. För det finns många så här som jag gillar och så. Men jag har nog ingen direkt favorit. Jag skulle säga typ Kate Blanchett kanske. För jag tycker alltid att hon är bra. Jag gillar Brad Pitt. Men det finns många sådana. Jag gillar Robert Downey Jr. Jag gillar Viggo Mortensen. Jag kan inte komma på vad någonting han har gjort förutom Sagan om ringen. Han har gjort History of Violence och Hidalgo till exempel. Och nej, men grejen är att han kan skådespela med sina ögon. Alltså man kan, jag vet inte, han kan göra någonting med sina ögon. Man behöver bara se dem och han förstår alltid vilken känsla det är han förmedlar. Han behöver inte liksom göra de så här stora. Jag har inte sett honom tillräckligt grejer. Mycket. Du ser, alltså typ Hidalgo är också en sån jävla guilty pleasure-grej. Det är så här hästfilm typ. Men med också det här tropen med White Savior-grejen. Men klassiker när det gäller tropes. Japp, men han är skitbra i den i alla fall, så man kanske kan se den ändå. Men jag tänker i alla fall att vi brushar förbi den lite snabbt som vi gör nu och istället går på en mycket intressantare kategori. Hatskådis. Och jag tror vi är färdiga med Matthew Broderick. Med Matthew Broderick här. Inte för att han är en så stor hatskådis för mig egentligen. Jag vet inte varför han plötsligt har fått en stor roll i mitt liv nu. Men jag tänker glida in och svara före dig den här gången. För att vi måste ju prata Tom Maguire. Vi har gjort det lite, men Tom Maguire är så dålig. Han är så dålig. Ja. Nej, jag tycker att om honom... Alltså jag tycker att han funkar i sidorhusreglerna. För att det känns mest som att han är sig själv i den. Så han behöver inte skådespela så mycket. Och därför så kan han funkar. Men huvudpersonen i sidorhusreglerna ska vara lite awkward och konstig. Ja, lite awkward och konstig, lite mjäkig, lite gråtig typ. Ja, men det är ju han. Det är ju grejen med Tom Maguire. Han ser alltid ut som han nästan är på väg att gråta. Han gråter så filt också. Han har det filaste gråtfacet någonsin. Det är väldigt giffvänligt och det är så här. Jag gjorde ju, detta vet väl många som lyssnar på, men jag försökte ju bli SFs sommarrecensent. Nu i somras. Men det blev jag inte. Men i alla fall gjorde jag en recension av nya Spider-Man. Och det gav mig då anledning att ha en massa bilder. Varje gång jag sa Tobey Maguire, jag klippte in en bild på hans face. Jävla roligt att googla ugly Tobey Maguire. Det finns så många filer. Man får inte söka ugly. Man kan bara söka Tobey Maguire. Gud vad elakt. Ja. Ja, jo, men söker du Tom Maguire kommer det komma upp fula bilder på Tom Maguire. Det vill säga bilder på Tom Maguire. Ja, okej, det kanske finns några fina också. Men han, nej, han är inte så vacker. Han är faktiskt inte det. Och det kan jag vara okej med. Men han kan ju inte skådespelas ur en brinnande byggnad. Nej, inte alls. Det känns inte som att jag har sett honom så mycket heller. Så att jag, det är ju liksom Spider-Man-sidorhetsreglerna. Gatsby. Ja, just det. Nu var inte den en så jävla bra film heller, men den blev ju inte bättre av att med sin jävla gnällröst skulle narrata hela skiten. Nej, för de andra var ju faktiskt bra. Typ alla andra som var med den var bra förutom han. Ja, men Leonardo DiCaprio är ju aldrig dålig. Nej, och jag tycker att, vad är det hon heter? Hon som är med Drive också. Lilla blonda söta tjejen. Karen Mulligan. Mm. Också bra. Ila Fischer var bra. Han, Joel Edgerton, eller vad han heter, också bra. Alla var bra, förutom Tom Maguire. Förutom Tom Maguire och manuset. Ja. Och ärligt talat, tänk säga det, grundhistorien. Jag är inte ett jättestort fan av The Great Gatsby. Jag har ju läst boken och jag har sett båda filmerna. Och jag förstår mycket symbolik och mycket sånt. Och det handlar om den amerikanska drömmen. Och så, men nej. Fucking Gatsby är en jävla douche och hans kärlek är inte på riktigt. Och jag tycker att de hyllar, alltså speciellt i slutet så hyllar Nick honom så jävla mycket. Han var så fantastisk. Bara, nej, det var han inte. Han hade bara mycket pengar. Eller hade han ens pengar? Jag kommer inte ihåg. Han hade pengar. Han hade ju pengar om han fått det typ olagligt. Han var så här rich creep som stirrade på en lampa. fuck that guy. Och jag, nej, jag är inte ett jättestort fan. Nej. Jag tycker ju inte om Jennifer Garner. Detta pratar vi också om. Ja. Detta är spännande. Men kan du säga varför? Alltså det är inte ens att hon är så dålig. Det är bara något med hennes ansikte. Som är så... Jag vet. Alltså, det är någon... exakt likadan. Hon ler så stort. Eller någonting. Jag vet inte, hon har större röst också. Och hon gör så här inte jättebra filmer. För det nej, mesta. Och så hennes karaktär är ofta väldigt osynlig. Alltså, tänk dig mamman i Juno. Ja, precis. Alltså adoptivmamman. Mm, hennes tycker man inte direkt om. Så här, nej. Elektra. Oh, fantastisk film. Nej, du... Jag vet inte om jag har sett Elektra, men jag har ju sett henne som Elektra i Daredevil. Mm, och så dåligt. Och hon är också med den här vi pratade om. Ghost of Girlfriend's Past är hon ju såklart hon är. Ja. Såklart hon är. Jag har ju tittat igenom hela Alias så att säga. Där har vi en serie som blev så dålig mot slutet. Jag har tittat igenom hela den. Så spännande när man först säger, men vänta, är det där? Ja, men det är ju Bradley Cooper. Som typ hennes nördiga, någons nördiga bror eller någonting. Roligt. Ja, jag blonderad. Skitkonstigt. Men där var det med, och där var det helt okej. Men jag kan verkligen förstå den här animositeten bara mot att se henne. Men jag vet att det är egentligen inte att hon är dålig eller någonting. Det är bara att jag tycker... Jag blir irriterad av att se henne. Av någon anledning. Tycker att hon är bra. Känns som att jag borde ha mer hat. Jag har fler hatkoder. Visst, man kan ju såklart ta upp och prata om Nicolas Cage. Men jag har alltid sett honom som... Visst, han är oftast dålig. Han är nästan alltid dålig. Ibland så blir han briljant av att hans dålighet bara råkar resonera med någonting i och alla planeterna står i linje. Typ Bad Lieutenant, Port of Call, New Orleans. Skit. Jag tycker det är en skitbar film. Men det är bara för att hans konstiga dålighet passar bra in där. Mm. Precis. Jag har inte heller, han är inte ens som jag tänker på direkt när jag ska tänka på dåliga skådisar. Utan det är bara så här, ja, just det, Nicolas Cage är inte så bra. Men det finns bra, det finns dåligt. Så finns Nicolas Cage som har sin helt egen kategori. Ja. De gör ju, du tittar på Community. Eller ja, har gjort. Mm. Hur långt, du såg säsong 3, men du har inte sett säsong 4. Tror det var någonstans där jag, som jag inte kom vidare. Ja. Okej. Okay. Säsong 1-3 är jättebra. Säsong 4 är svag och sen kommer säsong 5 och är betydligt bättre igen för att original ska gå med. Och där har de ett avsnitt där Abed går med i en klass som handlar om Nicolas Cage och han försöker komma fram till om Nicolas Cage är bra eller dålig, och det slutar med att han typ bryter ihop och blir Nicolas Cage fram i klassrummet. Och det är så jävla bra, för det är så spot on. Ingen vet om Nicolas Cage, man kan hata honom, man kan älska honom, men ingen vet om han faktiskt har talang. Han viskar väldigt mycket och skriker väldigt mycket, men är han egentligen bra? Ja, precis. Har vi någon mer vi hatar? Vem hatar man mer? Det borde ju finnas fler. Det borde finnas många fler, tycker jag, men jag kan inte heller. Alltså, jag tycker inte jättemycket om Jim Carrey till exempel, men jag skulle inte säga att jag hatar honom. Oh, jag tycker om Jim Carrey, speciellt i dramaroller. Ja, men det är väl med att jag tycker att hans komedi är dåliga, därför tycker jag inte så mycket om honom. Jag tycker mycket av hans komedi är dåliga, men jag älskar första Ace Ventura. Jag tycker den är otrolig. och jag kan tycka Liar Liar är charmig. Och det är typ de enda två jag kom på just nu. Men jag är Cable Guy, är en jättebra i. Så nu har jag listat upp en skådis jag inte tycker illa om. Det går ju bra det här med att hitta hatskådisar. Vi tycker om folk för mycket, det är därför. Ja, jag vet. Det finns jättemånga jag hatar. Jag kommer komma på dem efterhand. Men de kommer antagligen dyka upp när vi pratar om deras filmer. Antagligen. Och det är alldeles för ofta som dåliga skådespelare får göra bra filmer. Tragiskt. Men ska vi helt enkelt säga det här som att folk nu vet lite mer om oss? Det skulle jag nog säga, ja. De får lite mer inblick i vad vi tycker om i olika genres och så vidare. Och lite om hur snacket antagligen kommer gå i de kommande avsnitten. Ja. Så då tycker jag vi kör en bumper och går till det sista segmentet i det här avsnittet. You don't get it, do you? This isn't good cop, bad cop. This is Fag and New Yorker. You're in a lot of trouble. Det vi ska göra nu är att vi ska etablera vilken film, eller vilka film vi ska se nästa avsnitt. Och det vi i vanliga fall kommer göra är att vi kommer använda en random number generator som tar fram ett slumpmässigt tal då, för de av er som inte är jättevassa på utrikiska. Och den kommer välja en sida i boken och vi kommer se den filmen. Men nästa avsnitt, eller avsnitt 1, kommer ju då komma ut runt jul. Ja, så blir det väl va? Mm. Så min tanke är att vi kanske skulle göra en julspecial. Det tycker jag låter bra. Det är inte så mycket en ansträngning heller, för att jag är ganska bra på att se julfilmer när den tiden väl närmar sig. När du tänker julfilm, vad tänker du då? Jag tänker på... jag och min syster brukar alltid titta på film på julafton. Att vi har liksom som en ritual att vi går upp typ klockan 8 och så går vi upp och tittar på en film. Och de... ett par år så tittade vi på Dunderklumpen. För att den brukade de visa på julafton förr. Men sen så slutade de och då köpte vi DVD:n och kollade på den ändå. Och sen när vi blev trötta på den för att den inte är så himla bra, så började vi kolla på antingen Anastasia eller Prinsen av Egypten. Vilket i sig, ingen av dem är egentligen julfilmer, men det är de jag associerat till jul. Mm, det får nu ska vi göra med det här. Jag gissar Dunderklumpen är nog inte med här i. Nej, jag skulle inte tro det. Jag tror inte någon av dem är med där egentligen. Det jag skulle tänka är med bland de här julfilmerna i 1001 filmer du måste se innan du dör är väl Livet är underbart. När jag tänker julfilmer så tänker jag på tre filmer. Och det är 1, Die Hard, 2, Ensam hemma och 3, Nightmare Before Christmas. Mm. Det är mina tre julfilmer. Hur många filmer vill vi se nästa vecka? För jag tänker att en julfilm känns inte som en riktig julspecial. Jag känner ju att Die Hard känns väl ganska given egentligen. Jag tycker att vi ska ta A Wonderful Life eftersom ingen av oss har sett den. Men det är en ganska klassisk gammal julfilm. Nu kommer jag på att jag kanske behöver ha boken till hands för att kolla ut om... För att jag har inte faktiskt gjort någon för-research om filmerna jag hade tänkt ta upp ens finns med. Men jag tror de gör det. Jag tänker springa och hämta boken nu. Det tar en sekund. En sekund senare. Okej, vi är tillbaka efter lite strul. Vi skulle slå i boken. Det fanns inte bara index. Vi har googlat på... För att vi hade ingen bra plan när vi gick in i det här avsnittet, märkte jag nu. Jag trodde jag hade en relativt bra plan, men den var tydligen inte så bra. Men vi har väl utnämnt att vi ska se It's a Wonderful Life. Som är ju en riktigt klassisk julfilm. Och sen kom ju jag med tre stycken julfilmer som för mig är julfilmer. Det var Die Hard, Nightmare Before Christmas och Home Alone. Och jag trodde att alla tre skulle vara med. Möjligtvis inte Home Alone. Men det visar att det är bara Die Hard som är. Så Nightmare Before Christmas är inte ens med i boken. Vilket jag personligen tycker är chockerande. Och jag tycker det är konstigt att inte Home Alone är med. För jag tycker det är en viktig film faktiskt. Det är en viktig film i modern popkulturhistoria. Men ska vi köra en liten specialare på det här då? Att vi tar de här två filmerna som faktiskt är med i boken och sen kör vi någon form av tipsgrej på en tredje film. Vi gör så. Vilken, förutom de här två filmerna, vill ni att vi ska se? Den får gärna vara med i boken, men vi löser lite på de reglerna nu. För att det är jul, jag menar. Det är jul. Ni kan antingen säga någon av dem vi har nämnt eller någonting helt annat. Och så kommer vi titta på en av dem och prata om en av dem. Vi kommer väl bara ta någon form av beslut, antingen om det har röstats fram att det är fler som säger samma, eller om vi bara tycker att fan, roligt förslag, den tar vi. Exakt. Och det är inte jättebråttom med att, men vi kommer ju spela in, vad kommer vi spela in ungefär? 2 veckor efter att det här avsnittet kommer ut. Nu är vi inte helt klara på datum med det. Men ungefär 2 veckor. Så innan de 2 veckorna vill vi gärna ha in det. Och gärna tidigt som möjligt. För vi ska faktiskt se filmen också. Men det för oss osökt in på det sista vi ska prata om det här avsnittet. Vilket ju är hur man kontaktar oss. Hej, Linus här. Det verkar bli något strul när vi spelar in just kontaktinformationen. Så jag spelar in den igen så här i efterhand. Ni kan alltså nå oss på vår hemsida spoilervarning.com. Där även våra avsnitt ligger med väldigt snygga avsnittsbilder. Ni kan även skriva på Facebook på facebook.com/spoilervarning. Maila oss kan ni ha på spoilerpodden@gmail.com, alltså spoilerpodden, inte spoilervarning. Detsamma gäller för Twitter där det är @spoilerpodden. Vill ni nå oss var för sig kan ni nå mig på linus2.0. Det är Linus, en tvåa, därefter punkt i bokstäver, därefter nolla. Mikaela når ni på @kaptenpyjamas. Nu återgår vi till ordinarie sändning. Så det ni ska göra inför nästa avsnitt är ju, för det första ska ni se vad ni tycker om det här första lite babbliga, lite osäkra, lite stapplande avsnittet. Och så ska ni säga vad ni vill att vi ska prata om efter jul, eller vid jul, runt jul. Där i närheten. Vi har väl inte heller riktigt etablerat utgivningstid. Det är lite, vi får se vad vi hinner, vi får se när, hur det går, när vi behöver se film och så vidare. Men det kommer. Ja, det kommer. Då ska vi väl, då är det väl bara slut för oss och, är det väl bara kvar för oss att säga hej då. Ja, så vi har inte någon bra avslutningsfas. Nej, vi har inte kommit fram till någon, vi pratade om att ha en. Men det, jag känner inte att mina nerver tål att försöka improvisera fram mig just nu. Så jag säger bara ett enkelt hej då, tack för att ni lyssnade. Hej då. Kolla hur cool jag är.